144. nincsen intrónk című podcastünk. Hát halljátok, látjátok, érzitek. Feel the difference. Milyen jó így, hogy nincsen intrónk, nem? Nem, egyébként, de nincsen. Egészen egyszerűen azért nincsen, mert Alex majd el fogja nektek mondani mindenféleképpen a dolgot. Van gép, mert nincs intró. Köszönöm, hello. Igen, ennyi volt. Ennyi volt, Alexon is mondta, köszi szépen. Tényleg, ez nagyon biztonsági őrös volt. Nagyon, de tényleg nincs intro, lehet tovább haladni, ülj gyerek, ne üljél oda, légy szíves. Itt nem gördeszkázunk, összekarcolom. Jó napot kívánok, miért nem lehet itt áthaladni? Mert nem lehet bemenni. Nem lehet bemenni, kérem, haladjon tovább. Ja, itt egyszer utaztunk kocsival, 50 fok, dugó. Fehérvár után nem láttuk, hogy mi van, és így nagyon-nagyon lassan arra szólt, nem volt klíma a kocsiba, és odaértünk egy ilyen útmunkásnak látszó tárgyhoz, és így megkérdeztük tőle, hogy kitod, így letekerem az ablakot, kihajlok, elnézést kérem, meg tudnám mondani, haragudjon, hogy miért nem halad a sor? Aszfaltoznak! És ide tudom, ezzel a hangerővel, tudod, amikor így a hálós amikor fehér póló. Amikor így a hülye parasztnak magyarázza el. Igen, de hálós fehér póló, de úgy fölhúzva, hogy a nagy sörhas az kilógjon, tudod, félig. Tehát ez a tulajdonképpen mindenféle előítéletre rácáfolt. Na, viszont itt van velünk, képzeljétek el, Alex Pajtás. Jó napot kívánok! Ez egy magánterület. Lehet tovább haladni. Kérem, távozzon a magát. Nem, egyébként ezt most úgy jelentettél be, mintha ez olyan nagy szám lenne, az összes létező adáson itt voltam. Jó, hát mindegy. Most már amúgy nekem is adhatnátok szünetet, ha egy Lali nem jön se már kb. Meg Marci se jön. Jaj, most micsoda? Micsoda? Micsoda? Micsoda? Persze. Úgy volt egyébként, hogy kések, de azért megvan, hogy amikor nem vagyok itt, akkor miről beszéltek róla. Jó, van, legalább kibeszéltek. Ez a lényeg. Szeretek volt kérdezni. Ez is kiderült. Marci, tudnád, hogy hányszor gondolunk rád bizonyos kontextusokban, amikor te nem vagy ott. Na, jóképű, okos, fantasztikus, lehengelő, hihetetlen. Nem szeretnéd Balázs perverz gondolatait szerintem megtudni. Baby don't hurt. Na, szóval itt van velük egyébként Balázs is. Nem baby don't hurt me. Milyen baby don't hurt me? Azt mondtam. Milyen baby tötve, nem ez baby tötve. Az van, az baby tötve. Baby tötve, tötve, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Baby tetű, nem ez? Agro Balázs Alex Busztal, ennyi. Agro Balázs Alexovicskával, Alex így van. Busz, és a baby, Busz, és a baby tötő is itt van velünk. Jó, Marci is megérkezett. Eddig is itt voltam. Igen, és itt nem, van hazudok. Papi. Most értem. Hello! A papi hello! A tengeren túlról van itt velünk. Viszont tök igen. Jó, mert nincs nem papi, hanem dead. Mi nincsen? Daddy, nem papi, daddy. Jó, légy szíves, mert hogy Amerikában van. Nincsen lak, csak papi az adás első másodpercében mondta azt, hogy hello-tod, és most ért el idáig. Hello! Is it me you're looking for? Egyébként figyelj, amikor Ryan korábban bejelentkezett Amerikából, akkor rendesen úgy kellett beszélni, hogy így mondtam valamit, és akkor így egy ilyen fél vagy egy másodperces szünet, és utána kezdett el beszélni. Tehát ilyen nagyon-nagyon ilyen jetlag volt. Három másodperc volt, azért volt az, hogy volt olyan, hogy én mondtam valamit, ő már belekezdett, és így egymással egy húzamba beszéltünk, és mikor én abba hagytam, akkor ő is abba hagyta, igen. Igen, mert hozzá három másodperccel később jutott el. De nálad ez nincsen, pont azt mondom, papi. Hát mert szuper jó internete van a drága Péntek úrnak, akinél tartózkodom. És az milyen durva, gondoljátok bele, hogy gyakorlatilag a világ másik végéről szinte lagmentesen tudom igen. Beszélgetni. Azért ez kemény. Ez már csak azért is nagyon nagy dolog, mert Amerikában egyébként a közhiedelemmel ellentétben rettenetesen szar internet van. Tehát, amúgy tehát, tehát Amerika nagy részén használhatatlan fosanet, és nem is értem egyébként, hogy miért. Tehát, ez... És, hát ez olyan, Austinnal beszéltem, és így mondom szörnyű. Neki, mondom neki, hogy ez tök jó, képzeld el, ugye megvan az új, bekötöttem az új 1000 megás netet, úgyhogy mesélem neki, mondom, nálatok Amerikában biztos már ízi 3 meg 4 gigás net van. Azt mondja, ja, mi most nagyon szerencsések vagyunk, hogy be tudtuk kötetni ezt a kifejezetten jó internetet, 40 megabit per szek, $70 per hónap. És így mondom, nagyon jó internet, tudod, néztem, amikor tudod, 4000 forintot fizetsz az 1 gigát netet. Igen, nekem van, van egy Markus nevű haverom, ő is kinnél, és nála a másfél megabit az, ami játszik, még most is 2016-ban, és ennél jobb netet el sem tud érni azon a területen, ahol lakik. Tehát ez hát, amikor, ez tehát, amikor ez bufferel a 240p, nem? Hát másfél megabit, Alex. Másfél megabit. Hát szerintem ez egyébként ilyen város meg államtól függ, mert például most itt ez a legolcsóbb net, és így nagyobb, mint ami nekem otthon van. És én a T-Home-nak a legnagyobb csomagját. Ott ilyen Google Fiber van már akkor? Tehát az a 8-900 megás? Hát várjál, de Google Fiber Nem, valamennyivel nagyobb, mint az enyém. Szóval nekem otthon egy 120x10 van, itt mondjuk akkor gondolkozunk egy 140x20-ba. Valószínűleg ez attól függ éppen, hogy hogy van kiépítve a hálózat. Angliában például voltam olyan helyen, ahol így ez a modemes betárcsázó szinten voltak, de Angliában ezt tudni is, vagy tudni illik, hogy azért, mert ott már egy nagyon régi kábelezés van, és ők nagyon lusták ahhoz, hogy ezt kitúrják. Azt hittem, hát, hogy inkább rákötnek, vagy pedig wifi-znek, na most Angliában jó, tudjuk, hogy milyen az idő. Szóval ez a... Hát, hogyha esik az eső, akkor lehet, hogy rosszabb lesz, és így... És csak az eső esik, más nem esik az eső, max hó esik még. Azt ugye el tudod képzelni, hogy kimész Angliába, és fixen ilyen Monortel 29-es körzet. Ez ilyen szar. Amúgy na, egyébként, papi, ha belegondolsz, figyelj, borzasztó, hogy a, ugye, hát a líder, ilyen legfejlettebb ország, meg mit tudom én, és az internet, és akkor tudjátok, mint a South Parkban volt, hogy így a kábel szolgáltatók így, ja, nem tetszik a kábel, és akkor ott elkezdték simogatni a melbimbójukat, ja, hogy nincs másik szolgáltató, jaj, ne. Tudod, és próbálta újraindítani. Ja, hogy menjen át másik kábel, szóval, ja, hogy nincs másik. Tehát, hogy ott ez a helyzet. Tehát nem tetszik a szolgáltatás, nincs más. Tehát, hogy ezt... Jó, de ez Magyarországon is sok helyen van. Mondjuk megnézed, hogy Amerikában. Hol én lakok. Meg nálam is, pedig én azért Budapestnek mondhatni, hogy a szív koszorújába ottan eltáncolgatok, és így, hello, van téhom. És így rengeteg problémám van vele, és így szeretnél mást? Tényleg? Hát lehetne akár inviteled is, de várjál, lehet inviteled. De igen, a T-Home-nak a szállán keresztül szolgáltat is kevesebbet, mint a T-Home. És de ez viszont a... szerencsére hát, drágában. Okay. De szerencsére a Marci... van alternatívád, érted? Egyébként ez nyilván helyzetfüggő is, mert Marci ugye már többször megénekelte, hogy ugye ott lakik Budapest kellős közepén is egy normális internetet. Nem. Hát azért nem ott lakik. Budapest kellős közepén. Én PLS másfél óra oda kijutni. Közben lakik, mint én. Ide, Szegedről tényleg annyi. Leszögezhetjük, hogy Szegedről, ha gyalogjössz, akkor annyi. Na, de hát akkor annyi vagy nem annyi, és mit vitatkozom? Ez abszolút igazad van. Hogy a Szegedről felérek hozzád másfél óra alatt, akkor... Délutáni csúcsforgalomban innen a negyedik kerület és a Dunakeszi pereméről... Hát annyi. Annyi. És itt írják, hogy a srác 7000 forintot fizet 300 kilobit per szekér. Ezért én már nem is fizetnék. Haver, mobil internet. Így van. Jaj, tényleg, hogyha már mobil meg ilyenekről van, szóval egyébként itt wifi kb. Így mindenhol van. Szóval az rohadt jó, hogy így bárhol mész, körülbelül van wifi-d, és tudsz izé trécselni, meg bármi, és tök ingyen van. És lopják az adataidat. Angliában nem olyan sok. Angliában az nem. Én Angliában sok időt töltöttem, és ott azért én vadásztam a wifi-t itt, meg általában előveszem, megnézem, és van. Hát amikor mi voltunk Angliában, az körülbelül fél éve volt, akkor úgy volt, hogy mentünk az utcán, és én 6-8. Folyamatosan. Igen. Persze. Csak annyi, hogy mindegyikben rá kellett nyomni egy gombra, hogy regisztráljál. Itt meg regisztráljál, ott meg a tököm. Tehát ez inkább ilyen, nem, hogy London. Csomó a London. A jó, Én Londonban voltam, de ott inkább csomópontoknál. Tehát azért annak van egy elég nagy külvárosi része, ahol már nem olyan rózsás a helyzet, mint bent. Na mindegy, mondom, én itt azt szeretem tényleg, hogy kiültünk, például volt egy ilyen Salty Dog nevezetű étterem, és ott is csak itt sétáltunk, volt egy csomó wifi, beültünk, szerencsére ilyen... Nem, ez ilyen szendvics. Alem egy étterem, hogy a kutyákat szolgáltak fel. Vagy ha már sós kutya az étterem, de akkor kínai volt? Kínai étterem? Nem. Jó, Alex, ez már picit sok volt szerintem. Utoltad, Alex. Picit csak, kicsit. De érted, nekem mondja, hogy túltoltam, mert rákontrázik. Kim Jong, vagy hívják, mondjatok ki kínai nevet. Mondjatok ki kínai nevet. Mondjatok egy random kínai neved. Meiling. Meiling, hová lett? Meiling, felelsz vagy mersz? Felelek, hová lett Kati kutyája? Akkor merek. Jó. Jó, Marci, nem ismertétek. Hú, ez nem, de jó volt. De Alexnél még ez is, PC volt. Hát Alex az most gondolkozik, hogy ebben mi volt a poén. Miután nevettem, nyilván. Tudjátok, hogy ilyen hülye gyerek vagyok, aki így nevet. Amúgy mi nevetünk. Illemből, és így ha-ha-ha, és így lók ki egy kutyának, tudod így a combja a szájából. Igen, hát nem én vagyok a Scavery, aki izé keresi a kutyavadászos játékokat a telefonján. Még Geri csinált is egyet külön. Kutyavadászos játékokat. Milyen kutyavadászos? És arról beszélsz, hogy én egyszer egy aranyos kiskutyát posztoltam Facebook csoportba, amit elkap egy fehér boa, és gyakorlatilag egy rántással lenyeli. Hát figyelj, az és akkor kutya. És akkor így utána, de Kaveri úgy linkelte be, tudod, mosolygós arcokkal, hogy nézd, milyen cuki, de vicces. És így annyit látsz, hogy így brutálisan megölnek egy kiskutyát, és mármint hát a kígyó, és a kígyó megeszi a kutyát, és így ott ültünk a Cinivel, meg itt is így, ok, akkor én most becsukom a internetből készülőben, és akkor Kaveri meg ott nevetett, és akkor Geri másnap már csinált ilyen játékot, hogy van a telefonon az a Deer Hunter, ilyen, vagy igen, már nem tudom mi a neve, ilyen vadászos játék, és akkor lecserélt egy ilyen aranyos kutyaképre, amikor a sniper csövön néz, tudod? Tehát... Igen, viszont azt hozzáteszem, Geri nálunk a nagy ilyen játékfejlesztő, és csinált egy alkalmazást, ami Alex Smart Alex Guide, és így van egy, tehát elindítod az alkalmazást, és a Alex különböző mondataira lehet, tehát lehet az ő különböző mondatait értelemmel megtölteni, és akkor például is tartalommal lefordítani. Ez tulajdonképpen a Google is már érdeklődik ez iránt, az alkalmazás iránt, hogy esetleg beépíti instant a Google fordítóba, tudod, hogy ne kell hozzá külön alkalmazás. Például ilyen van, hogy azt mondja Alex, hogy 2 perc és jövök, fogod, itt megint az alkalmazás, benyomod, és egy ilyen countdown elindul fél óra. Tehát, hogy így... Megszorozza 6-tal, tehát amennyi percet beírsz, azt megszorozza, azt hiszem 2-vel és órába adja vissza. Viszont van egy olyan gomb, hogy pillanat, mert volt ma olyan, mondtam, hogy pillanat, és csak másnap jöttem vissza, hogy jó, mondjuk nem úgy jöttem be, hogy re, mint ahogy Balázs szokott benne, mostantól itt fogok. Egy hónapja nem beszéltem vele teljesen, és így bejön re. Mint a, tudod, a székely vízbe leül a férj, és akkor hol voltál? Re. Na, de... Nem. Re. Nem, de amikor úgy... 40 évre elmegy a székely, és jön haza, és hol volt apjuk? Kin. Na, de nem, hogy... azt nem így, hanem kül. Na, de hogy van egy ilyen gomb, hogy pillanat, és akkor ilyen lehetetlen kombinációkat ad ki, hogy menjem oda azt, hogy Alex azt mondta, hogy pillanat, akkor kiadja, hogy ha bimbo globál lesz. Meg, tehát, ilyen... tudod, akkor jövök vissza, úgyhogy akkor ilyen lehetetlen kombinációkat ad ki, mert nem emlékszem pontosan, hogy miket, de hogy ilyen vicces dolgok ezek. Ja, nem tudom. Ja, képzétek el, hétvégén így bementem egy ilyen üzletbe. Hosszú hétvége volt. Tök mindegy, igen, hosszú hétvége volt. Bementem egy üzletbe, szerettem volna ilyen kábeleket vásárolni, 3000 valahány száz forint lett volna. Elmondom, mikkel fizetek kártyával, nekem fölváltani a pénzemet, és így odaadtam a kártyát, lehúzza a csávó, és azt mondja, hogy elutasítva. Aj, mondom, ez kizárt dolog, mert tudom, hogy valami. Nem tudom. Kizárt dolog, mert nem tudom. Elutasítva, oké. Jó van, még egyszer. Leütötted és hoztad. Nem, még egyszer elutasítva. Hát mondom, nem hiszem el, hogy mi van. Elmentem a bankhoz, oda mentem a bankautomat, de akkor már paráztam, tudod, mondom, most mi van? Hát kell rajta lóvénak lennie, hát és... Nem is 3500 forintnak, hanem jóval többnek. És fogom, levettem gyorsan pénzt. 3700-nak. Persze. Levettem gyorsan pénzt, és így nézem, hát bőven van rajta, nem tudom. Hát mondom, biztos csíp, tudod, vagy olyan helyre raktam, hogy valami lett, és akkor nem tudom. Na mindegy, és képzeljétek el, hogy így ma jön egy telefon, hogy jó napot kívánok, az OTP banktól telefonálok, a kártyacsalási, nem tudom milyen, osztályról, vagy valami ilyen, tudod? És hűha, mondom, mi történt. És hát azért hívom, mert hogy zároltuk a bankkártyáját idegenesen, mert gyanús ügyleteket próbáltak a kártyájára rárakni, és hogy ön volt-e az, aki a Zinzi Zunzi máltai bejegyzésű sportfogadó irodánál próbált meg 400 euróért sportfogadást kötni. Aztán meg rá később 200 euróért. Hát mondom, tökre nem én voltam. Tökre nem is így eltolta a laptopot, ami rajta volt a fogadást. Nem tökre így bezártam. Nem. És itt addig lassan lecsukod a MacBookot, tudod, így nem, én nem. Milyen ezért femligelésen, én nem, az az. Na mi is a Peter Nohom? És képzeljétek el. Fogadás nem lenni itt. Igen. És képzeljétek el, hogy valaki így be akart szkemmelni. És rendesen le kellett tiltanom ma a kártyámat, újat fognak kiküldeni, persze ez 3000 forintba fog kerülni, és nagyon durva, mert hát én nem adom meg, érted, sehol a bankkártya adataimat, miért is adnám meg, ott van a PayPal. Olyan helyeken van megadva, mint mondjuk a Google, vagy a PayPal, vagy, tehát hogy érted, ilyenek, tehát most itt nem is tudok többet felsorolni. Igen. Vodafone mondjuk, de hát soha nem adnám meg olyan oldalon, érted, hogy semmilyen oldalon nem adnám meg, mert minek? Jó, pizza.hu, oké, de hát az meg nem fogja beszkemmelni az adataimat nagy valószínűséggel. Egyébként automatában mennyire használod a kártyát? Automatában? Hát nem olyan sűrűn, de ilyen terminálban sokszor. Mert egyébként lehet, hogy csak simán hackkelt automatában dugtad be. Ja. De ahhoz meg kéne valami ilyen kis kütyűnek rajta lennie, annyi ilyen filmet láttam már, érted? Hát nem feltétlen. Nem feltétlen, van olyan, hogy a hátulját szedik le, és szoftvert telepítenek rá. Tényleg? És akkor nem kell, hogy kívül legyen kütyű. Aha. Wow. Na mindegy, úgyhogy, és képzétek el, hogy ugye lett volna rajta annyi pénz, de a bank automatikusan gyanúsnak ítélte ezt a tevékenységet, és automatikusan képzeld el, visszadobta, hogy nem. Úgyhogy mekkora király már, hogy igen, így spóroltak neki. Ja, képzeld el. Már én is úsztam meg ilyet. Igen? Pont. Ja, ennyi volt a sztori. Bakker, hát ugyanez volt a sztori. De igazad van egyébként, ne is veszünk el azokba, hát ugyanez volt a sztori. Tökéletes, érted? Szép kerete volt a történetnek, megvan az elején, akkor a végén. Túlbeszélted, de... Most nagyjából annyi volt az egész, mint Kamerinél. Egyszer csak fölhívtak, és izé mondták, hogy Írországban vásároltak éppen a kártyával, és letiltották a vásárlást, mert hogy gyanús volt, hogy legutóbb, mit tudom én, Pesten vettem föl vele pénzt 2 órával ezelőtt, és most aztán meg Írországba akarok vele vásárolni. Úgyhogy nem. Így blokkolják a térutazókat. Most volt pont ebből ilyen dolog, hogy az egyik ilyen nagyobb YouTube-osnak így felhívták, azt láttátok? Tehát, hogy mondta a srác, hogy így felhívták, hogy hoppá, keverélek, telődött? Abszolút. Restartos. Emléke örökké élni fog. Tehát? Igen, tehát hogy így felhívták a YouTube-os srácot, hogy jaj, hát telefonálunk, hogy a savings accountról ön emelte le azt a pár 1-2 millió dollárt. Tudod, és így mondta a gyerek, hogy hát nem. De ezt is streamben legalább? Nem, ez csak mesélte utólag, hogy mi történt, és akkor azt az egynehány pár millió dollárt, tudod, az egyik én legnagyobb YouTube-os. Tehát, hogy ilyen elenyésző 1-2 millió dollárt, és akkor mondta, hogy nem, de kérem vissza. Tudod, és akkor valami, igen. Nem tudom, neki is valami így felhekkelték az accountját ugyanígy, és akkor... Tehát, de azért ezt elképzeled, ahogy így felhívnak, hogy telefonálok, hogy a saving accountról ő nem emelte le azt az egynehány pár millió dollárt, tudod, és nem én voltam. Az a szar lehet. Nem tudom, egyébként ennek biztos megvan a veszélye. Nem tudom, én így más tiszta vagyok ebből a szempontból, mert mondjuk én bankszámlán nagyon kevés pénzt tartok, viszont PayPal-on baromi sokat. Én igazából akkor vagyok beparázva, amikor a PayPal-dal van valami para. Amikor bejött már a PayPal Magyarországra, akkor ilyen, ugye senki nem értett hozzá, nem is nagyon lehetett magyar izét használni, UI-t, és akkor volt vele ilyen sok gond, hogy így kellett őket hívogatni. Nem is az a baj vele, hanem igazából az, hogy hogy azt ilyen, tehát azonosítás szempontjából azért nincs olyan nagyon király szinten, és múltkor például megcsináltak egy olyat, még szerintem mondtam is Gergőnek, hogy kaptam rá egy nagyon nagy összeget, és gyakorlatilag lezárolták 21 napra az accountot. Én most ugyanígy jártam, hogy igazoljam, hogy a céges PayPal-omat, és konkrétan nem tudtam semmi lóvét kiutaltatni, meg költeni, vagy semmi, és elküldtem a papírjaimat, tehát nyilván van cég mögötte, átküldtem a hivatalos dokumentumokat, beszkenneltem, végigmentem rajta, amit kell. Ja, tudom, ugyanez. Igen, és akkor itt semmi válasz, csak annyi volt ott, hogy tudod, van egy ilyen checklist, egyébként elég jól meg van csinálva, és annyi volt ott, hogy kösz, hogy mindent átküldtél, pár nap múlva jelentkezünk, és egy hónap múlva még mindig ott volt, hogy hát valamit még kérünk tőle, de amikor rákattintottam, akkor ezt nekem is eljátszották, még amikor regisztráltam. Na igen, és képzeld el, hogy így, na jó, mondom, most írtam nekik Help Centeren keresztül, semmi, jó, és akkor fogtuk, fölhívtuk Dublint, az első ember az semmit nem csinált, jó, oké, majd küld levelet, meg már minden, oké, meg már húj, már itt nézik, tulajdonképpen már itt ülök a csávó mellett, aki a fiókomat ellenőrzi, jó, mondom, valós hülye, vagy nálunk is van ügyfélszolgált, tökre tolom, hogy kamu, és akkor a másnap megpróbáltuk, másnap felhívtuk a srácot, és mondja, hogy ja, hogy azt látja, hogy ez a probléma, amúgy minden rendben van, de az a probléma, hogy nem küldtem hiteles olyan igazolást, ami igazolja, hogy ott lakok valóban, ahol lakok. Hát mondom, átküldtem a lakcímkártyámat. És azt mondja, az nem jó, küldjek egy bankit, vagy egy csekket, vagy valamit. Mert mondom, az sokkal jobb, hogy egy fehér lap, amire rá van írva valami, mint a lakcímkártya. És azt mondja, azt mondja, végül is igen, ja, de és ezt mondja a csávó, hogy így mondom neki, tudod, hogy hát, de hogy figyelj, a lakcímkártyát, ne viccelj, az itt nálunk, ezzel igazolod, semmi mással. Jó, hát várjál, igazából rákérdezek, addig is hallgass már egy kis szarzenét, és így lerakott tartásba. Nekem például ugyanez volt a probléma, hogy ugye nem tudtam semmit csinálni addig, amíg le volt zárolva. Igen. És gyakorlatilag a supporton kívül sehonnan nem tudod őket megközelíteni. Semmi, de tényleg ilyen, levélre nem nagyon válaszolnak. Nagyon szar, levélre nem válaszolnak, úgyhogy a supportot kell. Viszont a telefonos történettel tök hamar megoldottam. Tehát igen. Azzal viszont nem volt gond. A telefonos az tényleg működik már. Tehát mondjuk lerakták, addig hallgass zenét, ez tök olyan, mint tudjátok, volt abban a film, hogy felhívnád a supportot, és akkor már megkérdezem, Duki, vagy lát! Azért az lenne a support center, nem? Éva, képzeljétek előre, a supportot jut eszembe. Ugye weboldalak készítésével is foglalkozunk, és telepítettünk föl egy komoly cégnek a tárhelyére egy weboldalt, és hát ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, tényleg komoly cég, kiemelt ügyfél, stb. Mindent nagyon jól akartunk csinálni fokozottan. És nem volt egyszerűen jó, föltöltöttük a webalkalmazást, és így kiírt egy ilyen tipikus tárhelyes teszt, vagy egy ilyen üzenetet, hogy van. Ez a PHP error? Nem, még ha csak PHP error lett volna, akkor tudom, hogy mi a hiba, vagy hol keressem, nem, hanem egyszerűen kiírt a tárhely specifikus valamilyen üzenetet, hogy nem működik jól, meg ez nem működik, és akkor rájuk írtunk, hogy hát figyeljetek, már valami gáz van, mert egyszerűen fölrakjuk a kódot, hát nálunk működik, a mi szerverénkkel működik, nálatok viszont ezt a hiba üzenetet írja. Akkor visszaírnak egy ilyen iszonyat nagy bullshitet, hogy hát a mi programunkban van a hiba, de hát ők nem értenek hozzá, nem webprogramozók, úgyhogy nem tudják, hogy hol, és akkor magunk közt meg így szólunk, hogy de hát akkor nyitott, hogy abban van a hiba, ha te nem értesz hozzá. És akkor így, tehát annyira nonsense volt az egész, tudod, ez az ilyen felelősség, letolás, hárítás, és akkor hogy de hát, hogy ők fölraktak a webtárhelyre egy akármi.txt-t, és hát az tökéletesen meg tudta nyitni. Hát ez az, mondom, tényleg egy txt-t, érted? Erős teszt. Egy kenyérpirítóra azon is meg tudod nyitni, hát azért ne legyen már ez a teszt 2016-ban, hogy megnyitja a TXT-t, juhé, szuper. Elképzelem a fejéket, amikor megnyílt a TXT, Ennyit tudnak ezek a nyomorékok, és még így össze is csapták a tenyerüket, érted? Igen, és így kukassatok egy pesgőt, tudod. És hátra nézett, és akkor nézd már a nyomorékot, működik a szerver. Öcsém, ez a hülye gyerek meg itt sír nekem már egy fél órája a telefonba. Öcsém, hallod, kapcsoljuk át a szápporthoz. És akkor így várjál. Hello? Várjál, volt, átkapcsoltak, fölhívtuk őket, ahogy mondtuk, hogy hát figyeljetek már, légy, ne vicceljetek, mert egy TXT-t, hát itt Apache szerverek vannak, elvileg, hát a PHP-val teszteljük már le, az mi, nekünk nem működik, ne egy TXT-vel, hát hülye vagy? Jó, hogy nem raksz be egy izzét, egy HTML-t, hát is megnyitja a webszerver, jó, hé, húha, és akkor mondja csávó, hogy jó, jó, figyú, rálesek mindjárt, és de, hogy dobtunk e-mailt. Ja, akkor nem nézzem meg, ma úgyis dobtatok e-mailt. Hát, basszus, de nézd már meg, hát, ha már egyszer azt mondtad, de nem, nem, mert dobtatok e-mailt. Jó, hát dobtak e-mailt, mindegy, oda-vissza ment a pingpongozás. Ez ugyan... magyarul ment ez a pingpongozás? Persze, tök magyar cég, igen. És egyszer csak egyik pillanatról a másikra hirtelen megjavult. És akkor írják az e-mailt, hogy látják, hogy módosítottunk, nem, nem módosítottunk semmit, de már jó. És itt aha, ja, ja, tudod, valamit mókoltak, valamit észrevettek, kijavították. És akkor visszaírtunk rá, van egy ilyen bullshit generátor, ezt ismeritek? Aha, online. És akkor a bullshit generátorból így, jó, köszönjük, köszönjük, hogy így hirtelen varázslatosan megjavult, de azt szeretnénk mondani, hogy... Bocs. Ez nem egy iOS app egyébként, ez a bullshit generátor? Nem, bullshitgenerator.net. És akkor egy kb. Ilyenek vannak, hogy alkotó folyamat keretében kell innovatív fejleszteni a meghatározandó üzletmenetet. Létfontosságú dolog szétszabdalni az irányvonalnak megfelelő emberi erőforrást, és így kerestünk egy ilyen nagyjából mondatba illőt, és akkor oké, köszönjük, hogy megjavult, de és szeretném átvariálni a hatásos piaci trendeket, vagy valami ilyet beleraktunk, és így elküldtük, és nem vették le a poént, hanem rendesen megsértődtek is, visszaválaszoltak, úgyhogy kajakra nem is értették, hogy mit írunk. És akkor így, á jó, mindegy, engedjük el ezt a dolgot, szóval ennyit a supportról. De szerintem Magyarországon ez így tendencia, nem? Hogyha te felhívsz egy supportot, akkor valószínűleg az első kettő vagy három ember neked biztos, hogy nem fog segíteni. Mert nem ért hozzá. Igen, vagy lepattint, vagy átkapcsol valaki máshoz, csak ne neki kelljen foglalkoznia vele. Egyébként ennek megvan a másik oldala is, most titkot árulok el, Lacika egy ilyen supporton dolgozik. És ő például azt mondja, hogy sokszor azért nem tud segíteni az ügyfélnek, mert amúgy tudna, csak amikor próbál segíteni, akkor... le van szúrva a munkáltató részéről azért, mert túl sokáig van nála egy hívás. Ez 100%-ig így dolgoztam. Ez mennyire kemény? Ez mennyire kemény egyébként, hogy mennyinek kell lenni a hívás átlagodnak. És aha, ha annál igen. több, akkor téged felelősségre mondhatnak, sőt ki is rúghatnak. Épp ezért hogy mekkora állat, sokszor... hogy megpróbáltál segíteni igen. valakinek. Igen, és az remek, ez működik. Azt mondta, hogy sokszor annyi lenne a segítség, hogy 2 percig googlizik, de nem tud, mert hogyha 2 percig nála van a hívás, akkor mit tudom, hogy levondak a béréből. Így van. Ez tényleg rossz. Ez 100%-ig így van. Ez nagyon kemény. Erről azért az semmi értelme. Persze, hogy nincs értelme. De tehát akkor mi értelme van annak, hogy 3-4 ember dolgozik egy supporton, tehát 3-4 szintű ember, és mindig egyel följebb passzolják. Szóval, hogy ennek nem értem, hogy ez miért éri meg egy cégnek. Erről az jut eszembe, amikor a billentyűzetemmel volt gond, és visszaküldtem 3-szor is garanciálisan, és akkor ugye végén kellett kapcsolaton keresztül tudtam beszélni, aki csinálta ezt, és akkor ugye leírtam neki, hogy figyelj már, tényleg gond van a billentyűzettel, elromlott a baloldali switch, tehát hogy így nem kattant rendesen, tudod, és így annyit írtak vissza, hogy de működik, visszaküldjük. És visszaküldték, és ugyanúgy nem működött. Mondom, jó, küldjük el még egyszer. És akkor visszamentek. És akkor ennyi, valami ilyesmit írtak vissza, hogy hát nem érték biztos a felhasználó whitefülű. Valami ilyesmit mondtak, hogy whitefülű igen. vagyok, és hogy nem értem meg, hogyha lenyomásra érzékeli a számítógép a gombot, akkor az működik. Mondom, ez teljesen jó, de így akár működik. Egy 500 forintos billentyűzetet is vehettem volna, mert az is működik, de nyilván nem azért vettem, tehát mondom, ott adtam fel. Idióta. Igen. De egyébként hallod, és azt hinnéd, hogy egy nagy gyártónak a supportja, hanem ilyen, és ilyen. Milyen az Asus, a visszaküldték a Redmás kártyát. Igen, miért 2000-es évek környékén, amikor így még a DVD felvevő az így divat volt, hogy a DVD-re tudod, tévéről DVD-re veszel fel. Jó, ez csak ilyenek. A gazdagoknak volt olyan. És, na igen, tehát volt olyan, és így. Jó, hát neked volt, igen. Na és így az a lényeg, hogy a Sonynak volt egy ilyen cucca, ami volt egy erősítő, volt egy ilyen DVD felvevő cucc, meg még valami. És azt az egészet árulták pakba itt 120 ezerért, és hát az ilyen elengedhetetlen tartozék volt a tévé mellé. És képzeljétek el, hogy körülbelül 2 hónapig használtuk, mire tönkrement benne az író rész. Tehát egyszerűen nem írt föl semmit a DVD-kre, és elvittük a Sony Service-be. Ott körülbelül egy 3,5 hónapot ültek rajta, majd amikor már a sokadik telefonon, meg e-mailen, meg minden szaron túl voltunk, akkor 2 hét alatt kicserélték benne az olvasó rész, mondvá, hogy hát nem működött, és hogy szar, és kicserélték, mert hogy az volt a hiba oka. Visszakaptuk olvasó az eszközt. Volt. Hát a olvasóíró, az ilyen DVD olvasóíró volt. Ja, értem. És visszakaptuk a cuccot, mindenki boldog volt, hogy végre visszakaptuk 3,5 hónap után. Működött 2 hétig, aztán ugyanazzal a jelenséggel halt meg, mint előtte. Jaj, te. Visszavittük a szervizbe. A szervizbe ezután egy 6 hónapos intervallum következett. De már az eszköz az már így kivett a divatból addigra, érted, mire így lett belőle valami. És akkor így közölték, hogy sikeres a javítás. De itt közöltük, hogy hát fantasztikus, hogy ilyen gyorsan összejött. És megnéztem, megint kicserélték azt a részt, amit az előző alkalommal is ki lett cserélve. Majd 1 hónap működés után megint ugyanezzel a hibával meghalt a cucc, és akkor már így annyi történt, hogy hát így mondtam, hogy nagyon jó, akkor most már szeretnék egy tök újat, mert láthatóan ez így szar. És akkor elkezdődött egy ilyen végehossza nincs húzavona a supporttal, hogy ők mikor kötelesek cserélni egy eszközt, meg mikor nem kötelesek cserélni egy eszközt, amiből, tehát ennek az egésznek a vége az lett, hogy eljutott ehhez a fogyasztóvédelmi főfelügyelőséghez a dolog. Helyes. Mert ők így közölt, tehát a szerződésben, amit te aláírsz velük, abban így benne van, hogy 3 sikertelen javítási kísérlet után cserélik az eszközt. Ők a 3 sikertelen javítási kísérletét nem ítélték 3 sikertelen javítási kísérletnek, mert hát az eszköz mindig megjavult, amikor ők megcsinálták, csak hát utána ugye elromlott. Úgyhogy végül is a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség mondta ki, hogy ki kell cserélni ők az eszközt, tehát nagyjából egy ilyen 9,5-10 hónap után lett egy jó eszköz. Egyébként ilyenkor olyan szívesen beszerelném őket. Ez így a Sony, érted? Tehát, hogy ez Sony. Ennél a billentyűzetesnél itt az volt az utolsó levelem, amikor elküldött engem a francba a csávó, írta, hogy én mekkora egy tiszteletlen bungó paraszt vagyok, aki még köszönni se tud, ez volt a vége, komolyan. Még egy régi podcastben ez ugye ez fenn. Én arra emlékszem, igen. Hogy ugye akkor én voltam a köcsög, meg a rohadék, már elnézést, hogy nem azzal kezdtem, hogy tisztelt akárki, hanem azzal, hogy javítsd meg ezt a szart. Nyilván nem ezt írtam, hanem beszéltem a telefonon a sráccal, de egyébként jogosan írhattam volna, mert 3-szor küldtem vissza ugyanúgy, és ugyanúgy rossz volt. És akkor azzal zártam le, mert mondta, hogy én micsoda egy neveletlen sutyó vagyok, meg hogy ők úgy tanulták, hogy hogy az levelet azt bírom, amikor még kioktat, zárjuk. Tudod. Igen, kioktat, és akkor mondtam, hogy semmi gond, írtam, ez volt az utolsó levelem, de egy köszönés nélkül, semmi gond, majd a fogyasztóvédelem megmondja, mit tegyek, és ezt írtam le, és a végére, hogy cső. Ezt így beírtam, az már a podcast után volt, miután ezt így lezongoráztuk, és így... Igen, de hát amikor hosszú ideig hülye valaki, és akkor tudod, hogy a végén már vannak ezek a telemarketingesek is, akik 15-ször elmondod neki, hogy ne hívjon többször, és 16-szor is fölhív. Igen. És akkor a végén már azt mondod, hogy nem megmondtam, hogy ne hívjál, te paraszt! Tudod? És akkor igen. Szia, Balázs anyu vagyok! Azaz. Ja, de már egyébként nektek ti ezeket leszoktátok rakni? Micsodát? Megmondod nekik, hogy köszönöm, nem kérem is. Nem, én beszéltetem őket minél hosszabban, és a végén mondom, hogy köszönöm, nem érdekel. Csak így ennyit. Mert egyszer ezt a genyóságot megcsináltam, hogy felvettem, elkezdtem mondani, és leraktam a telefont az asztal, és elmentem WC-re. Olyat én is csináltam már. És visszajöttem, és én mindig beszélt. És felvettem a telefont, és ennyit mondtam, hogy hát köszönöm, nem is kinyomtam, mert én akkor mentem éppen el otthonról, úgyhogy kicsit utána így éreztem, hogy most szegény. Tehát, hogy így. De figyelj, hát van ilyen. Egyébként most pont volt a kollégámnak az S-ét, Edge-ét kellett visszavinni, mert először így nem engedte be a telefonja, utána pedig becsikozódott a képernyő, úgy nagyon kellemes volt. Nem engedte be a telefonja, mert kinnált szegény. Igen, és hogy... És hát esett az S-ét, csikozódott. Be is csikózódott, igen. És hogy jaj, de nagyon betyár, hideg van idekin. És visszavitte, mondta, hogy hát ő visszaviszi a T-Mobile-hoz. Nem mondom, csak azt az egyet ne csináljad. Egyből mondom, Samsunghoz vigyed. Tehát soha nem szabad mobiltelefont szolgáltatóhoz garanciára visszavinni, mert ugyanazt csinálják, amit te, ha van egy kis összet, hogy elviszed a márka szervizbe. Úgy se adnak cseretelefont, se, tehát érted. Én kaptam. Ez nem igaz. Hát én mondjuk nem én a T-Home-hoz vittem, Vodához vittem, kaptam cseretelefont. Én Vodána voltam, és kiröhögtek gyakorlatilag. Még, jó, mondjuk, a, lehet, még hogy azért, redes, Marci nagyon jól tudja, hogy minket még a izin is kiröhögtek a márka szervízbe, meg az Apple szervízbe, hogy az Apple az nagyon jó fej volt. 1000 forintért most tudsz nálunk venni szimkártya átalakítót, és így halló, mondjuk adjatok egyet, ha már egy 200 000 forintos telefont hoztam nektek vissza, mert szarul csináltátok meg, és elhajlik, vagy esetleg ledobja a wifi, vagy baja van, tudod, hallott, 2 kiló volt. Nem, 1000-esért tudsz venni szimkártya átalakítót, ha mondom, azt 400-ért is az Osamba, de köszönöm szépen a segítséget. Ha vagy kisebbre vagy, akkor 500-ért levágják az aluljáróba. Ennyi, de figyelj, de nem levágni, nem 400-ért én is vagy. Levágom. Igen. Na mindegy, és bevitte a Samsung szervizbe, mondták, hogy persze semmi probléma, archiválják az adatait. Másnap visszament, az egész belsejét mindent tudja, hogy van, még a kijelzőt is kicserélték. Úgyhogy tulajdonképpen csak a hátlap maradt. Úgy telefont adtál megnyugtatlan. Hát igen, tulajdonképpen csak a hátlap maradt. Viszont nem, mondja a srác... Nem, telefont adnak, szerintem. Vagy egy újat, nem tudom, mindegy, lehet, hogy nem. Nekem azt mondta, hogy kicseréltek benne mindent, de hát a kijelzőt is kicserélték, gondolom, akkor tényleg valószínűbb az, hogy az egészet. Igen. Minden esetre így ma így mondja a kollégám, hogy így igen, és tök jó volt, hogy bevitték másnap, kész volt, bementem, adataim is rajta voltak, és akkor így ül, de basszus, hát most meg a fólia nincs rajta, mert tudod, ötrugó egy fólia rá, egy normális, és ő neki már a harmadik fólia jön le. Nem tudom hogyan, mert nekem én egy fóliát rakattam rá, azóta rajta van. És nekem az ötödik jön le, és így most megint mehet vissza. És rakott rá fóliát, szerintem már vagy 20 000-et rákölt így. Ma annyiból már vehetett volna egy új kijelzőt, ha betörik. Hát mondjuk azért talán nem, de... Jó, nem, de még majd 2-3 ilyen eset aztán. Aztán már tulajdonképpen egy új telefont is vásárolt magam. Na figyeljetek, papi, hol vagy te most? Hol vagy te most egészen? És te kérdés előtt. De azt nem azt mondod a konyhába. Szegény vagyok a podcastbe. Hely, a podcastbe vagyok. Benne vagyok, anya, a podcastbe. Figyelj, papi, engem nagyon nem érdekel, hogy hol vagy, mit iszol? Ja, most semmi, most fogyott el a Vladimirim. Mert hogy... Nem sokára. Mit iszol, és én miért nem azt iszom? Igen, tehát ez volt a másik kérdésem, hogy miért nem azt iszom, de ha még nem is iszom azt, akkor miért nem ott iszom? Tehát ez meg a másik kérdés. És most így papi elment. Nem, itt vagyok. Ja, elment egy másik itókáért. Nagy szemekkel néztem a vendéglátomra, hogy egy Guinness-t, hogyha idehoz a hűtőből, akkor ez nagyon kedves lenne. Fog már be, de innék. Egy jó üveg Guinness-t, azt a... Az jó? Az jó, egy jó, jó. És hogy tetszik az ország, papi? Őszintén? Mesélj, nagyon tetszik. Nagyon furcsa nekem az, hogy a tömegközlekedés az nem létezik. Ugye? De egyébként maga az ország nekem nagyon igen, mert kétféle... Hát alapból úgy jöttem ide, hogy amikor először leszállt a gépem Charlotte-ba, akkor vártam az átszállást Sarasota, Floridába, és így üldögéltem, az első hely, ahol nem volt wifim, ott zsörtölődtem is, mert általában mindig úgy csináltam, hogy minden átszállásnál, hogyha volt időm, akkor leültem, és a free wifi-ről nyomattam egy ilyen kis Facebook live-ot, és tök vicces, hogy leültem, kajáltam, dumálgattam, kegyebek, és az első olyan volt. Igazi kocka, tudod, kimegy Amerikába, és ki se száll a telefonjából. Kár. Igen, és aztán végre, megérkeztünk, és így kinyílik a MacBook, tudod? Tehát... Én is leülésig egyből megkezd. Hú, de jó volt ez az Amerika. Nem itt, de az volt a probléma, hogy pont akkor nem volt wifi-m, amikor szólhattam volna a péntekéknek, akiknél vagyok, hogy figyú, elértem a gépet. Mert itt a fő probléma az volt, hogy mondjuk azért, most itt tetteted, hogy te ilyen hú, de jó kimentél Amerikába, de azért én láttam Facebookon, hogy ment a stream még a gépen is. Tehát konkrétan streamelted, ahogy repültetek, vagy szálltál fel a repülőre, nem? Volt olyan? Hát volt. Nekem látom. Az nem rémlik. És így streamelt, tudod, és így te mutatod, és felszáll a repülő, és az első, hogy az tyúj kiüti a kezéből a telefont, hogy ki kell kapcsolni. Egy igen, körbepörgő forgó rugással, és de így busokon. Nem is tudom már miket, mert ahol mondom, ahol volt vetem, ott amúgy most már nem kell kikapcsolni, nem? Mert hogyha jól tudom, most már a gépeken wifi is igen, már, igen, már egy ideje nem kell. Hát ahol van wifi. Rájöttek, hogy semmi közel nincs. A Charlotte-ból $3 PayPal-lel tudtam venni olyan netet, amivel a Facebookon tud üzeneteket küldeni. De egyébként ilyen $12 lett volna, csak arra, hogy repülsz egy órát, szóval azt így köszönöm. Annyira nem, de a lényegi rész tényleg, amikor először megérkeztem Amerikába, és átmentem az első megaláztatásomon. Mert miért megerőszakoltak? Volt testőleg motozás? Tudjátok, a motozásnál benyúltak olyan helyekre, ahova nem kellett volna? Van olyan. Jó. Ez olyan, mint a jó, de jó vagy. Ez az átjött. Nem, hallod. Testüreg motozásnál is így üvöltözik a gyerek, hogy még csináld. De van így, először. Hát itt nincsen semmi, nézd meg megint, ne legyen benne ezt a... Átmehet újra a kapun. Jaj, te amatőr. Nem mondom, átmegy a izin, és akkor lejjebb, még lejjebb. Jó van, a hirtelen a testüreg motozásnál, hogy beélénkültetek, srácok. Egyébként őszintén figyelj, tehát amióta ugye vannak ezek a mindenféle terrorcselekmények, azóta a világ legnagyobb megalázása ez a repülőtéri átvizsgálás, tehát... Semmilyen nem aki volt, út, nem csak aki, én voltam hülye. Figyelj, aki volt már becsekkolásnál, az biztos, hogy érezte azt az érzést, amikor... Tehát ugye a cipőket le kell venni, meg a mindenféle tárgyakat be kell tenni a tárcába. Le kell a cipőt az, minek? Le. Igen, a cipőt le kell venni, hogy ne vigyél be. Európában nem kellett, csak akkor, hogyha magasított szárú, de Amerikában levetették igen. Velem a sima cipőt. Meg van egy fémkereső kapu egy-két helyen, még azon is át kell menni, és akkor képzeld el azt, amikor a cipőddel a kezedben, az övedet levéve próbálod egyik kézzel tartani a gatyádat, a másik kézzel fogod a cipődet, és imádkozol, hogy nehogy becsilingeljen a kapu, meg nehogy nálad maradjon egy kis flakon, mert akkor így elvisznek a hátsó helységbe, érted? Ja, a cipődet is fel kell rakni a tárcára, szóval igen, csak a gatyádat fogod. Igen. Átvilágítják a cipődet? Igen, átvilágítják, igen, meg ilyen kis flakon, vagy bármi nem lehet, hallod, nem érdemes. Nem, nem érdemes. Kidobatták a dezodort. De hallod, de így nézik, hogy lúdta a betétes. Vigyétek hátra! Tudjátok, ilyen nézi szagminta elemző, és ez a srác, ez gázos. Gázos, ezt figyeljétek, srácok, figyeljétek! Jön egy kutya, és leharapja. Igen, biobomba lett, legyújtja a cipőjét, ez felrobban a gép. Valaki beírt a kommentbe, papidofil. Jaj. És mellette megérted, tehát egy repülőtéren ezt csinálják, de mellette bejött több millió olyan ember a határon, akitől nem kérdezték meg, hogy igen. Mi van a táskájában. Nem, csak a mi határunk jön be, mi határunkra jönnek be. Na mindegy, szóval az első kellemetlen helyzet az volt én hibámban, amikor voltam az amerikai határon, hogy mindenhol fémdetektor volt. Na most Amerikában nem. Ott valami bio tudja a kolbászom detektor volt, és mindenhol máshol a pénz az maradhatott a zsebemben, mert a kutyát nem zavarta a papírpénz. És bedobáltam, és ez egy olyan dolog, hogy beállsz egy kb. Olyan, mint egy ilyen teleportáló kapszula. Nem az, hogy átmész egy kapun, hanem egy rohadt nagy kapszula, lent fel van fest, vagy hova fest a lában, vagy hova tedd a lábanat, és utána ilyen fel kellett tenned a kezedet, és megy körbe egy ilyen és megcsikizett a és megnéz mindent. És akkor így jövök, és így néz rám a csávó, és mondja, hm? És mondja, hogy figyelj már, ez nem fémdetektor. A pénz van a zsebedben? Hanem, hát így, ja, ez így van. Jó, legközelebb nem menjem. Ad ide, menj ki. És akkor mehetem még. És elvette a pénzed. Ad ide a pénzed, menj ki. Ennyi. És így elrohant a csávó. Nem fémdetektor, de igazából az volt, de ő meg ilyen izé volt, tudjátok, ilyen Chippendale-nek beöltözött rendőrruhába, azt már futott a Jetonna. Nem. Szóval a lényeg az volt, hogy így kicsit kázos volt, hogy így végigmentem két reptéren, és pont ez volt a más. Igen, tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Nem, pont az volt, hogy tedd fel a kezed, ragd a tarkódra, ereszkedj térdre, tehát... Igen. És én neked egy nász szét, hey, yeah, yeah. Pontosan ez következik, de hogy... de akkor, YMCA. Olyan nem volt, hogy ilyen kóstoltatás? Hogy mit tudom én, viszel fel a repülőgépre, mit tudom én, egy dezodort, és akkor... Nem, vagy nem egy dezodort, mondjuk naptejet, és akkor kortyoljál bele? Nem, dezodort véletlenül nem a nagy táskában, hanem a kis táskában vittem, és azt kidobatták velem. De a nagy táskában én hoztam pálinkát is, ez a semmi probléma nem volt. A pálinkával. Igen, de nem szedték szét a nagy táskát egyébként? Nem. Én nyomattam rá ilyen fóliát. Tudod, lehet ez a ilyen utasbiztosításos fólia, hogyha felbontják, akkor fizetnek neked sok pénzt, és akkor te örülsz. És ezt megcsináltattam, és így sértetlen volt. Egyetlen egy dolog veszett el az utazás során, az az Eric Cartman-es ilyen névkártya, tudjátok, amire ráírod, hogy hol laksz meg egyebek. Viszont amikor megérkeztem, a pozitív dolog meg az volt, hogy vártam, és leült mellém egy kis ázsiai csajsz, itt tök jó arc volt, így megkérdezte, hogy leülhet-e, mondtam, hogy persze, és egyben elkezdett pofázni, és odaadott egy Snickers-t, és így mondta, hogy jaj, hát először Amerikában vagy, akkor ez a welcome gifted, ez ilyen, ilyen üdvözlő ajándék. És aztán utána két nap, és így tök jó utána két nap múlva egy vesét nélkül ébredtél. Volt ez, hogy két nap múlva felkelt, és be volt vonalazva, tudod, elfogyott a kutya, két nap múlva Bangkokban felkeltél. A papi ázsiai csajszi volt? Aha. Biztos? Hát igen, mert... Biztos, hogy csajszi volt? Nem, hanem a csajszi. De a Marci arra gondol, hogy eredetileg is. Hogy annak születe? Igen. Nem csekkoltam le, ha erre gondolsz, nem ment át a testüreg motozásom, meg ilyenek. És elfogadtál, de szerintem lány volt. Egyébként Marcinak abszolút igaz, mutatkozott, de én csak mosolyogtam és bólogattam, mint hogyha értettem volna a nevét. Igen, szóval nem azért, papi, nem akarlak megsérteni, de hosszú a hajad, fiatalosan nézel ki, alacsony is vagy. Én egy ázsiai csajszinak mondjuk úgy nem hinnék annyira, hogy nem egy következő, hogy hívják, ott lát majd benne. Mi? Következő vesét. Hát nem csak vesét, hanem mondjuk műtető alany. Vesét. Igen, már csak a pénisz hiányzik ahhoz, hogy férfivé operáltassanak. Ez a srác tökéletes lesz. Itt a csoki, mosolyog. Nem egyébként Marcinak olyan szempontból igazából, hogy nem árt ezzel, abszolút nem árt ezzel vigyázni. Kimegyek Amerikára, mi odaérek, már izé nő vagyok. És így visszajön. Nő vagy, és van nálad egy ilyen... mami. Van nálad egy ilyen karkötő, amire rá van írva, hogy a... Hallom? Van nálad egy karkötő, amire rá van írva, hogy a Kiwi bárnak a tulajdona. Tudod? Mint az ilyen izi, a Repo filmben, tudjátok, és valami baj van, már jönnek, értem. Azt nem láttam, de... Nagyon pozitív volt így az egész megérkezés, és azóta igazából mindenhol nagyon kedvesek az emberek, és nagyon figyelmesek. Nagyon-nagyon jó volt. De hogy veszed észre, hogy kedvesek, vagy csak kedvesnek akarnak látszani? Tehát, hogy ez ilyen én naív vagyok, dolog? Szóval passzolom. Aha, tehát elhiszed. Én naív vagyok, én elhiszem ezt a fel. Azért mondod, hogy kedvesek, mert nem voltál még Texasban. Nőként. Vagyok, nem lehet ott baj, nem? De szerintem összekevernek majd, hogy te vagy az R. Kelly egyik együttes tagja. Mondjuk most hát, ugye vagy, Texasban bevezették a... Elég ideig nem maradválkozok, akkor Zizipa-ba beállom. De Zizipa, így van. Szóval azt szerintem ott menő lenne. De azt vágod, hogy ugye ott most bevezették ezt a izét, ezt a szabad hadviselést, és akkor vannak képek, hogy így a Walmartban sétál a gyerek, és a hátán az M10-14-es autósátkán, tudod? Nincs ez semmi baj. Ilyennel nem találkoztam, viszont a legdurvább dolog, amivel találkoztam, Tampán voltunk a kaszinóba, és hát mindenkire rájön a szükség, beálltam a pisztolyához, és beparkolt mellém a papa a kerekes székébe, hátratolta és felállt. És ez az isteni megnyilatkozás. Ez a csoda van? Történt. Igen, és utána csak visszaült, és így... Számomra... És az elektronikus tolószék, és én annyira lesokkoltam rajta, és frankan egy csomóan vannak, és ezek után voltunk még a Disneylandbe, meg történt! A... Kb. Így éreztem, meg a Universalba, és ez rendszeres, hogy az idősek itt ha tudnak járni, hanem inkább tolószékeznek, meg gondolom gyorsabb. A Rocky moci. És a Rocky papa moci. Ott is be. De az, hát a Rocky mociznak, hát rohadt sokan. Az nem a Dagi beparkolnak mobil? A Vidám Parkba a hullámvasúthoz, ahol én sikítozok, mint egy utolsó kislány, kiszáll a tolószékéből, és felül a papa rá, és ez a... Mi a fasz? Már elnézést. Basszom, fuck lett volna. Tényleg egyébként ott figyelj, ott a Rocky moci ott az ilyen fix tartozék mindenkinél. Tehát aki dagadt, az se lábon megy, hanem Rocky moci. De nem, igen, az olyan, mint a Walmartban az a Dagi mobil, nem? Ami ott van a bevásárlókban, és akkor felhúz rá. Rengeteg ilyen van. Én is láttam, rengeteg ilyen. Sőt, volt olyan, hogy a húsi néni ment ezen a Dagi mobilon, és a lába között meg beültette a kisgyereket. És így, és de így nem ketten mentek rajta. Lehet, hogy nem beültette, csak a kisgyerek, hogy ott maradt a lába között. Beszorult. Ó, téged észre sem vettem. Hogy leült valahova, és nem vette észre a kisgyereket, aztán mai napig ott van. Igen, ez olyan, mint amikor elmegy fürdeni, és akkor kiesik az egyik redő alól a csirkecam. Oh, igen. Snack. Snack. Fú, volt egy valamilyen film. Hogy így egy megtalálta, ja igen, a szakállába volt ilyen geek, valami, nem tudom melyik film volt, és talált egy fánkot. Ja nem a szakállában, hanem a tokájában. Ott volt egy fánk. Tokájában. Ez ja, nem a izében volt? Ez a Austin Powers. Nem, a Zootropia, vagy mi volt a mesének a címe, abban volt. A rendőr állat valami, nem tudom mi volt. Azt hiszem az Austin Powersben volt még az, hogy a Dagi Dög talált az egyik csúcs alatt egy csirke combat. Jaj, fúj, de undorító, tényleg. Erős marketing érték. Tényleg, ha már a kajákról beszélünk, papi, mi volt a legextrémebb kaja, amivel ott találkoztál? Ezek szerint nem nézed az Instagramomat. Hát nem nézem, nagyon durva. Itt a tengeri ételek ilyen, hát mivel tengerparton van kb. Így az egész hely, ahol vagyok, ilyen nagyon hétköznapian. De olyan durva dolgok vannak, hogy mint a horrorfilmben, olyan rákok, akiknek akkora karja van, mint az enyém, meg ilyenek, és így összetörni és kienni belőle a húst, meg ilyenek. Tettem fel képeket, meg majd lesznek videók, de ilyen nagyon félelmetes ételek vannak, és mindent megkóstol. Ettem aligátort például. Tényleg is ilyen íze van. Lehet nagyon finom, az egyik legjobb hús, amit ettem. Sokkal jobb, mint mondjuk a sertés. De ilyen édeskésebb, vagy vad íze van, vagy lehet, vagy csirkéhez hasonlítható? Átmenetnek mondanám a csirke és a sertés között, de jobb, mint a sertés. Én aha, csirkés vagyok, hogy szárnyas sokat szeretek enni. És közelebb áll mondjuk a szárnyasokhoz, mint a sertéshez, de így a kettő közötti átmenet, tényleg aligátor íze van, nem nagyon lehet mihez fogni. Jó, aligátor íze, hát miért nem ezzel kezdted? Ennyi, majd hozok neked egy szeletnyi aligát. Jaj, de jó lesz, biztos a repülőn elnézik. Nagyon jó, nagyon durván meglepődtem, hogy milyen jó. Ettem csigát is, amire gondoltam még, hogy ilyen durva. Ilyen what the fuck ételeket, tehát én találkoztam olyannal, számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy patriotic cake. Te tudod, hogy mi az? Láttál ott kint olyat? Patriotic cake? Patriotic cake, nem hallod? És erre gondoltam, hogy konkrétan zászló színei vannak, egy ilyen nagyon érdekes, ilyen kék-fehér-piros zselés cucc, és így mondták, hogy hát abból mindenképpen egyek, mert az nagyon finom. Hát nem tudom, tehát hogy így az első gondolatom, amikor megkóstoltam, az így az volt, hogy az anyád. Tehát így valami retek rossz volt. És így egy csomó ilyen kaját ettem én ott. Most ez lehet, hogy azért van, mert sokféle kaját ettem, de nagyon sok szarba belenyúltam. Tehát hogy képletesen értve. A legrosszabb dolog talán, amiben belenyúltam, és az se volt rossz, az a Disneylandben voltunk a Gastonnak a fogadójába. Azt hiszem az a Szépség és a szörnyetekből a szép fiú. És ott volt egy ilyen sörnek hazudott dolog, egyértelmű volt, nem szolgálnak alkoholt egyébként Disneylandben. Egy ékása volt, ilyen narancsos tejszínhabbal a tetején, és maga a ékása része az átmenet volt a karamell és a gyümölcs között. És annyira nem tudtam hová tenni az egészet, hogy az hihetetlen. És egyébként ízlet, de mondom, hogy azért mondom, hogy igazán rossz dolog nem volt, de az volt az egyetlen, amit nem nagyon tudtam hova igen, tenni. Amit így európai még a csiga észre. Is ízlet. Esküszöm, még a csiga is ízlet. Mondjuk egy nagyon jó étteremben voltunk, de tényleg hihetetlen. Inkább félelmetesek a cuccok, azt mondom. De amikor az a... Hogy hívják azt? ami nálatok az oyster magyarul. A nagy kagyló. Osztriga! Azaz, amikor például az osztriga, az valami rettentő undorítóan néz ki. Igen. Igen. De még az is finom. És nagyon-nagyon jó. Tegnap ettem például először amerikai pizzát. És az is egy kicsit másabb, mint otthon, de tök jó. A pizzát az hasonlít hozzá. De ilyen vastag tésztás. Csak az itteni vastag tésztás. Lehet itt is kérni vékonya, de vastaggal kértünk. Viszont nem annyira ilyen olajos, mint otthon a pizzát. A pizzát otthon én nagyon szeretem, csak nagyon durván olajos. Nagyon-nagyon. Tehát egy ilyen kérek a pizzámhoz kb. Egy fél liter napra forgó olajat, úgy érzem. Így van. Na itt meg annyira nem, viszont hasonló az ízesítése, szóval így nagyon jó. És egy igazi jó amcsi barbecue-t. Ezt már megpróbáltál? Szerintem még nem. Hooters-ben nem voltatok? Az olyan, mint a Jack Daniels-es barbecue, tenger, nem? Egy tengerparton vagyunk, igazából tengeri ételeket ettünk. Egy olyan keményebb jobb steaket például. Mondjuk a steak, na az az, reggelire ettem T-bone steaket. Voltunk egy ilyen, kértem a pénteket, akinél vagyok, hogy mindenképpen menjünk el egy ilyen olyan reggelizőbe, amiket mindig a filmben láttuk. Tudjátok, ez az ilyen nagy utak, most az a baj, semmi sem úgy akar eszembe jutni, hogy kéne. Az autópályák mellett vannak ezek az ilyen kis bárok, ahol mindig jön a koszos pincérnő a kis kötékkéjébe, és önti a kávét, egy ilyenbe menjünk el, és ott például a reggeli a steak volt pancake-kel, meg bacon-nel. És azt, csak hogy el ne hízz! Jó, hát én úgy voltam vele, hogy így már előre tudtam, Amerikában nincs olyan étel, amitől nem hízom. Igen, mindenben van egy kiló cukor. Hogy ezután hazajön, 30 napig csinálok egy ilyen hülyeséget, csinálok egy raw vegan challenge-et, ez a semmit nem ehhez, csak zöldséget, mert ez a két hét ez biztos nagyon megterhelő lesz, viszont úgy vagyok, hogy mindent meg akarok enni. Így hazajössz ilyen plusz 100 kiló. Viszont finom a steak, mert ugye Magyarországon elég nehéz, mert hogy ott, ha jól tudom, ott... Tehát más a hús, amiből készül. Tehát ott... Hát itthon is elciózték. Hamarabb igen, vágják le. Igen, egy csomó jól. Hát szerintem itt inkább a tengeri ételek. Jó, de azért Hooters-be mész, nyugtass meg. Tessék? Tehát Hooters... Az engem nem mozgat. Nem? A mellek? Ne csináld már. Nem. Kérlek, így viszont most már ezt az ázsiai fiút. Jó, hát én is párkapcsolat. Jó, nem, párkapcsolat vagyok, és igazából az, hogy van egy középkategóriás étel, és azzal akarják feldobni, hogy vannak csöcsök, az igazából nekem nem. Én nem szeretem azt, amikor... Ez hívják tálalásnak. Profizmus, így van. Nem. Én sose szerettem azt, amikor női testre reklámoznak bármit, mert én többre értékelem az embert annál, mint amit ez sugároz. Szóval nem, hát nekem amúgy ez az olyan, hogy én sem vagyok. Igen, bevállalom, tudod mit? Bevállalom, unalmas vagyok, nekem az nem. Nem tudom, figyelj, soha nem értékeltem az embereket semmire, úgyhogy nagyon jó a látvány, mint az, hogy tényleg tengerparton vagyunk, volt olyan, mellettünk vadászta az ilyen, valamilyen, meg nem mondom, ilyen madár, a halakat a tengerbe, ott ültünk, és közben kajátunk, és ittuk a margaritát, az nekem fekszik, de az, hogy de csak ezzel elmen... Mindig van, hát nem látod a kiszolgálókat? Hát létezik csöcsök. Most így, hát de nem, most de komolyan elmész külföldre. Stílusosan bele van-e tolva az arcodba, vagy nincsen? Ez itt a kérdés. Van értem a csöcsöknek, kaszinóba, vagy kamu az egész? Kaszinóba, azt mondom, kaszinóba az olyan. Kaszinóba túlzásnak éreztem azt, ami már volt. De ott mindenki ez a feszes, kivágott picsanadrág meg fűzőbe járkáltak. Az nekem sok volt, de igen, hogyha erre vagy kíváncsi... De azért el tudtad viselni. Hát áldozat voltam. Muszáj volt, igen. Igen, de ez olyan, tudod milyen a Hooters-ben a felvételi? Nem. Adnak egy melltartót, töltse ki. Jaj, de szar! Úristen! Elnődött. Hát ez ütött. Ez nagyon rossz volt. Forrasztó volt! Életem legrosszabb vicce, amit hallottam talán. Na és mesélj erről az univerzál dologról, mert ez zseniális. Tehát amikor ezt a sárkány, hogy mászik le az épületről, azt posztoltad, hát na mondom, ez valami egészen kegyetlen. És fújja a tüzet? Kiraktam azt? Azt nem tudom, hogy kiraktam-e. A fújja a tüzet? Nem, csak hogy mászik le. Akkor majd csak fogom. Jó, felvettem azt is. Azért papi, csak neked egy páran azért most beírtek, hogy ha, gay! Igen. Most kaptál egy pár ilyen kommentet. hidegen hagy igazából, most így van párom, majd biztos arra fogok beszélni, hogy csöcsöket nézegetek meg ilyen. Olyan jól meg vagyok, hogy akár ezt így tartanám is, ezt a párkapcsolatot. Kösz. Szóval az a lényeg, hogy az a sárkány nem csak ott van az épületetején, hanem időnként tüzet fúj. Nagyon kemény. És nagyon-nagyon jó. És egyébként ott, ahol van, hát az abszolút gondolom, aki olvasta a Harry Potter könyveket, az felismerte. Ott, én nem, úgyhogy nem ismertem föl. Tényleg nem? A filmet sem? Semmit nem. Tökre idegen hagy. Hát de akkor... nem úgy, hogy idegen hagy, hanem kifejezetten idegesít. Tehát meglátom azt a kis hülye gyereket a kör alakú szemüvegébe, és tehát egy lábrángást kapok, de tényleg. Tehát wow. Azt a pálcát, ezt így felvinnám a segédbe. Ha nem tetszett Keveri kommentje, és amit mondott a Harry Potterről, akkor küldjétek el a szar egy szót. A 0690643. Jó, hogy végül is jaj, legyűjteni. Jaj, tényleg. Hú, egy új dolgot föltaláltunk, hallod? Bakker. Na. Ekkor egy üzletágat fogunk felépíteni. Jó, kövi adásban már így is. Ilyen nagyon... Hát már nincs is olyan adás, amiben nem lehet szavaztatni. Lassan úgy, hogy itt az idő. És kíváncsi vagyok, hogy a végén hányan maradunk a podcastbe. Mert hogy a gombot nyomjátok meg. Kiszavazós lesz. Az bírom, amikor a tényekbe föltesznek egy kérdést, és látszik, hogy a kutya nem válaszol rá. És akkor, mit tudom én, ilyen, onnan látszik, hogy 25%-ról felugrik 7 perc alatt, egy riport alatt 50%-ra valami, tehát így beérkezett, igen, tehát beérkezett még egy SMS. Nem, de én ezt imádom, hogy olyan kérdések voltak a múltkor már felrakva, hogy ilyen, miről szólt az adásunk? Igen? Nem. Ön néhavazik már? Talán. Az égbolt leszakadt? Igen, nem. És képzeld el, ha ez lenne a kérdés, az égbolt leszakadt? Igen, nem. Tuti biztos vagyok benne, hogy 20%-on lenne az igen. Tehát, hogy ezt nem értem. Egy troll mindig van, én. Jó, papi, igen, tehát univerzál, elejétől szeretném hallani, mert nagyon-nagyon érdekel. Nagyon-nagyon jól meg van csinálva az egész. Vannak olyan részek, de ez mi tulajdonképpen? Ez egy filmstúdiónak egy múzeum része? Filmstúdiónak a Vidám Parkját képzeld el inkább. Aha. És de ilyen nagyon-nagyon élő éjszakai élettel, meg ilyenek. Köszönjük, hozz egy teát. Hozz egy teát! A tímen. Tímen. Nézd meg, kim vagyunk-e a... Nézd meg, kim vagyunk-e a konyhába, jó? És ha nem, akkor várjál meg, mert mindjárt vagy. Nem, papi, nem viszel ki? Ahova? Konyhába? Majd én elmagyarázok neked mindent. Köszönjük. Attól mentsen meg minket a jó Isten. Nagyon zűrös apokaliptikus. Nagyon zűrös apokaliptikus világ lenne, ahol te magyarázod el a dolgokat. A Mad Max ahhoz képest izé. Mint a Fallout. Tudod, mi a durva, hogy Amerikában még lenne is létjogosultsága. Igen, Alex, mint ilyen egyetemi docens, tudod? És így felmennék, tudod, ilyen izébe, ilyen öltönybe tartani előadást a semmiről. Tehát nagyon menne. Hallod, és a végén megtapsolnának, és elvinnék az összes DVD kiadását, amit fölvettünk. És tudod, lenne ilyen, tudod, ilyen donation. Ilyen hogy kell meggazdagodni a semmiből Alexovicssal, tudod, és akkor... Igen, és olyan lenne, mint a South Parkban a Kickstar Project. Tehát, ilyeneket lépnék, hogy a logóra ráfirkálnék valamit, és megváltoztunk. Evolution. A legjobb, az valaha volt legjobb logó. Tehát volt egy ilyen legjobb is benne, ugye? Igen. Az Apple-nek a valaha volt legjobb. Tudod, mi még ilyen soha nem csináltunk ilyen jót. Tehát kvázi az összes többi egy hulladék. Ezek szerint. Jó, tehát akkor voltál ebbe a Universal Studio-ba, az volt eddig a legjobb egyébként. Olyan dolgok vannak, elején, amikor bemész, ott van az ilyen rengeteg szórakozó hely, rengeteg kajáda, és vannak egyes részek, ami egy az egybe le van kopízva létező helyekről. Szóval például ilyen volt egy utca, ami mondjuk New Yorkból, vagy bárhonnan ki volt ragadva, és egy az egybe egy híresebb rész, azt megépítették, lemakettezték. Amikor voltunk a Harry Potternél, amit Kaveri után, Ott amit kellene, szívből gyűlöl, amikor már meglátja reszket hidegtől. Nem akarok ennyire végletes lenni, nem utálom, csak gyűlölöm. És így szívlapáttal verni agyon Harry Pottert és a barátait. Bár összesen kinyírnám. Oh. Igen, már az új könyvet látom is, hogy Harry Potter és a Kaveri ütője. Nem, Harry Potter és a Kaveri streamje. És itt szétoldaná. De Kaverinek is ilyen fantasy név kéne, tehát ilyen Kaveri Berti. Kaveri Berti? De miért Kaveri Berti? Az Kaveri az biztos mardekáros, az hallatszik. Hát mert van Bagoly Berti, akkor legyen Kaveri Berti, és Kaveri Berti szívlapátja. És hogy hívták, azt a nagy... hogy hívták azt a nagy óriást, aki kijött valami nagyon félelmetes helyről, ennyit láttam troll. Az egészben. Az egy troll volt, és a vízi volt, ez a nagy óriás. Hogy? Mi volt az? Tényleg? Ez nem egy troll! Hallod, egy tök... Ha azt az ijesztő helynek mondod, akkor igazad van. Kaveri, egy tök jelentéktelen jelenet volt a filmben, tehát semmihez nem kapcsolat. Egy troll kijött a WC-be, erre volt szó. És Kaveri ennyit látott az egészből, és így le is mondta a következtetés, hogy erről szól a film, ez szar. És senki... Erről szól a Harry Potter a WC-ből, oda-vissza mászkálnak, mert hocsmenésük van. Mert a menzán mindenki gyomorrontást kapott, azt megy a hírig. Mindenki csípőszózt adott neki, aztán horror lett belőle. Oké, okay, tehát hogy már eddig jutottunk, hogy az univerzálba bementél, már így szépen rájött, de még semmit nem tudtunk meg róla, csak hogy Kaveri Berti leszek, igen. Igen, először a Harry Potter résznek kezdtünk, ha jól emlékszem, és igen. Ott például lemodellezték az Londonnak következő. Azt a szakaszát, még bocsánat, igen, Londonnak azt a szakaszát, szóval Londonnak azt a szakaszát, a King Cross-t. Hallod, próbál meg így helyettesíteni a Harry Pottert, valami olyan nem, jó, várjál, ami érdekel. Batman. Oké, az sem érdekel. Harry Potter! Jaj, bennet, nézd az időt, mennem kell. Nem, a Batman, Batman csak azért érdekli, mert tőle veszi el az ütőt. Jaj. Igen, és mivel sokat overwatchozik, ezért biztos az lenne, hogy az ütőt így megleníti kész, és a vakat tekirikiruk rá! Jó, megvan, oké, okay, na. Tehát akkor lemodellezték a High School Musical menzáját, igen. Mondjuk az egyetlen film, amit nem értek. Az a durva, hogy ott még volt is hasonló, szóval mentünk, és ott voltak ilyen sok, hogy az utcán hirtelen összeállt valami 8-10 fiatal, és nyomták a táncot, meg énekeltek mikrofonban. Ez olyan szürreális, nem? Szürreális, de az volt, és ilyen fú, nagyon jó. És az a lényeg, hogy ott átmentünk a falon. Papi? A High School Musical? Igen. Nem, de láttam belőle a gif-eket, és az elég volt nekem. Nagyon jó pedig, sokkal jobb, mint Harry Potter. Akkor az olyan, mintha láttad volna a filmet. És még engem gay. Húha! Húha, Kaveri, húha! Itt háború lesz ebből. Na jó, nem trókodok tovább. Nem egy gríz, gondolom azért, nem? Nem egyébként. Hát egy tini mozi, hát alud egy hegy húgom van, én mindegyiket láttam pont ezért. Na igen, tehát akkor... Na szóval ott az a lényeg, hogy átmentünk az abszolútra, és ott az a része a filmnek, hogyha így ez neked megfelel, az a lényeg, hogy egy az egybe le volt modellezve. Az a sárkányos. A sárkány, így van, nagyon gyönyörű részletességgel megcsinálták az egészet, és ott bementünk, és olyan volt például, hogy amíg sorba álltunk a hullámvasúthoz, mert egyébként azok normálisan funkcionáló boltok voltak, mint magában a filmben. De volt egy Marci rész, ami a bank volt, mi az? Ahol hullámvasút volt, és a hullámvasúthoz, ahogy sorba álltál, már az, nekem az tetszik nagyon itt az összesben, a Disneynél is, a Universalnál is úgy csinálták meg, hogy amíg te sorban állsz, nem unatkozol, mert csinálnak ilyen kis mini dolgokat. Mint például ezt akarom elmondani, hogy mint például itt az volt, hogy ahogy mentél az elején, besétáltál magába a bankba, és maga a bank le volt modellezve, és a robotokkal meg voltak csinálva azok a goblinok, akik ott dolgoznak. Ne. Ahogy ott mozogtak, és így rád néztek, és így ilyen lenézően visszatekintettek, és nyomták tovább, számolták a pénzt, meg egyebek, és ahogy végigjutottál a sorba, eljutottál a fő goblinhoz, az még rád is néz egy az egybe, és magyaráz hozzád, és elmondja, hogy mit kell majd csinálni, és utána mentek még tovább. Hát ez kegyetlen jó. És hologramokkal, frankon hologramokat használtak, úgy mondtak el még történeteket, és így mi a franc? De hogy? Én... Hogy ott volt egy üveglap? Vagy hogy csináltad? Valamilyen lap, nem is látod, mert átlátsz rajta, és rá van vetítve az egész, és a színészek megcsinálták az egészet normális szinkronnal, minden színészi játékkal, ilyen varázslatokat lőttek el, meg beszéltek egymáshoz, meg hozzád, nagyon interaktív volt az egész, beszálltunk egy liftbe, az a lift az igazából nem lift volt, hanem egy helybe volt, de úgy volt megcsinálva az egész, hogy úgy érezted, mintha mozgásba lennél, és feletted nem fal volt, hanem egy óriási tévé valószínűleg, és az látszott, mintha zuhantatok volna, vagy bármi, és az egész hullámvasút, ahogy mentetek, nem csak az volt, hogy volt egy pálya, aztán csicsat, mentek erre, arra, amarra, hanem nagy kivetítőkön, meg hologramokkal események voltak megelevenítve. És hogyha például az volt, hogy varázsoltak melletted egy ilyen nagy tűzlabdát, ilyen hőlégfúvóval érezted, nem érezted, hogy hőlégfúvó, mert azt hitted, hogy az, de hát emberek vagyunk, nem vagyok hülye. Érezted, ahogy elsuhan melletted, mert láttad is 3D-be az egészet, mert 3D szemüvegekkel volt ez megoldva, amellett, hogy te képernyőket látsz, és közben megy a hullámvasút, hogy elsübít melletted a tűzlabda, és hirtelen ilyen meleget éreztél arról, meg ilyenek. De jó! Egy az egyben, nem volt semmi csúszás, szóval nem az volt, hogy elmegy a tűzlabda, és akkor hirtelen befújnak oda neked hajszárítóval, képzeld azt, hogy jó. És ott ül Kiri néni. Egy az egybe átvertek téged, és így nagyon durva volt, és ebből talán a legdurvább az nem is a Harry Potteren volt, hanem talán a Pókember volt ez, ami nagyon keményen meg volt csinálva. Na, az és mondjuk érdekel. Rengeteg ilyen volt. Végig ilyen nagyon akciódúsak voltak ezek, három részre osztanám az egész vidámparkokat. Volt ez, ami látványban nagyon durva volt, ez hologramokkal, tévékkel volt megoldva egyébként a Harry Potter, de például volt a Múmia, a régi Múmia filmet megcsinálták, az nem így volt megcsinálva, hanem robotokkal és normális trükkökkel. És a Múmiában volt egy nagyon durva rész, ahol én eléggé beparáztam, amikor megcsinálták azt részben hologrammal, hogy lementek a múmiának a torkába, de előtte, ahogy ott álltok, és Magic beszél hozzátok, hogy így elszabadítottátok az átkot, és hirtelen felgyulladt a szoba, de az tényleg felgyulladt. És körbe lángok, és hirtelen nagyon forró lett minden, és így körbe melletted, érted, pár méterre felcsapnak a lángok, és végigfut az egész szobán. És akkor hirtelen megindul a hullámvasút, és így bám, be a szájába. És de kemény. Na, hihetetlen. Szóval itt tényleg, aki még nem volt ilyen, az hihetetlen. Én sok vidám parkban voltam, de semmihez nem tudnám hasonlítani ezt. Ez a második része, szóval tényleg van az első, ami hologramokkal, filmekkel, 3D-ben megcsinálják neked azt, hogy elhitt, hogy ott vagy, és para. Van ez, ami trükkökkel csinálja meg, és nem 3D szemüveg, hanem azt mondja, hogy igenis ott vagy, és van az alap hullámvasút, ami meg az, hogy minél durvábban zuhan, minél nagyobbat pördül és sikítozol. És mindegyikből szerintem a legjobbat hozták ki. Nem volt olyan, pénz lehetett ezt megcsinálni, mi? Ezt tudod, mi volt durva megcsinálni? Voltunk megint azután, a High School Musical-nek voltunk a kastélyában. Várjál, annak nincs kastélya. Nem, majd lesz. Mondja, a iskolájában voltunk. A suliában, igen. A suliában, és ott is végig hologramok voltak, meg egyébek, és nem is az, hanem egybe ezt hegyestül lemodellezték. Építettek egy konkrét nagy iskolát. Ami nem mondom, annyira durva ez Amerikában. És óriási volt, és tényleg egy orbitálisan nagy hegy, ami rajta van egy orbitálisan nagy, most mondani, iskola. És csak ezért, nem? És csak ezért, és abban bent van megépítve az a hullámvasút úgy, hogy félig megcsinálva hologramokkal, félig megcsinálva, vagy negyedig megcsinálva mondjuk hologramokkal, negyed filmekkel, és a többi rész pedig valóságban lemodellez meg egyebek, és közben kergetnek a sárkányok, és jönnek a szellemek, meg a holtak, és próbálnak megmenteni, és van, ahol az arcodba csap a tűz, a víz. Ez ilyen sétálós, vagy ültél valami? Nem, ülsz egy helybe, és téged visznek ezen, és hihetetlen, nagyon durva. Mi még nagyon jó volt, és nagyon élveztem, az a Transformers volt még például. A Transformersben meg úgy oldották meg, hogy téged beleültettek egy autóbotba. És úgy közben ment a nagy csata, és meg kellett menteni az Everspark-ot, ami nem emlékszem, hogy mi volt magyarul, mert nagyon régen láttam. Ilyen kék valami, ami adta az életet a robotoknak. Na mindegy, és közben meg ott zúzott veled az Optimus Prime melletted, és ölte a Megatron, és oda csaptak, és akkor érezted az ütést azon a kis autón, amiben voltál, és elrepültél, és nagyon-nagyon durva volt. Tehát hihetetlenül részletes volt az egész. Így... Én nem, tényleg, ezelőtt én még nem tapasztaltam ilyet, és hihetetlenül, hogyha bárki itt kijár, a Universal Studiót, ez mindenképpen, az 10/10. A Disney meg maga a hangulat miatt volt jó. Ott is voltak hasonló megoldások, de én azt mondanám, hogy a Disney az nagyon azon volt inkább, ott nem voltak ilyen nagyon vad utak, hanem azon volt, hogy a család jól érezze magát. Ja, tehát, hogy oda tudjál menni egy 5 évessel, és ne kapni a szívrohamot. Jaj, ami még nagyon durv volt, és az csak robotikus volt, az a Jurassic Park. Jaj, ja, azt a fotót viszont láttam Instagram, a hát Jurassic Park kaput. Volt. Ott a dinók, ahogy megcsinálták, és ott egy ilyen csónakba mentetek végig. De és figyelj, nagyon ezt szerinted, vagy nem tudom, hogy megkérdezted, vagy nem lehet tudni, hogy igen? Ezt egyébként az eredeti filmes díszletekből vitték oda, vagy ezt nem, vajon hiszem. Erre építették? Tehát hogy nem, hogy a filmes díszletesnek a díszleteknek a 90%-a a CGI volt akkor. Erről néztem jó, még filmet, mert akkor volt kaput. Az első ilyen, hogy jaj, de hihető. Ja, magát jó, a kaput? Egy ilyen kaput nem tudom. Nem. Minden meg van építve, azt mondja Cimborám is. Hogy nem, aha. Ez nem az eredeti. Eredeti, pedig az például az ott volt lenne, vissza a jövőbőlnek ott volt a vonatja. Az eredeti. A spoén, de az nem annyira, nem tudom. Ja. Na mindegy, de hát ez áll leesés, amiket durva. Így elmondasz. Tényleg nagyon durva. Hát meg tényleg... amiket így lefotóztál, így megmondom őszintén, így mondom. És ez csak a töredéken, mert nem nagyon lehet, meg nem nagyon szabad, meg tudod az emberek olyanok, hogy te most felveszel engem, te most ez... Voltam Walmartban akartam videózni, és ott már beszólt vettem egy akciókamerával, és mögöttem, az akciókamerá mögött volt az egész, nem is látszod. És már akkor kóstolgatott a csaj, hogy te most engem felveszel, és így hagyjál már. De miért? De miért van ez? Hát mert itt nagyon, nagyon erős az én hit. Ja, meg az, ez a privát szféra. Pontosan. Igen. Olyat tapasztaltál egyébként, hogy hozzászóltál valakihez, és visszaszólt úgy, hogy mi a francot akarsz? Nem. Tehát, hogy kedvesek az emberek. Szólt vissza? Mert nem, kedvesek az emberek. Nekem az egyik legnegatívabb tapasztalatom ez volt. Mondjuk lehet, igen. Hogy nem ott voltam, de én Indianapolisban voltam még annó. Mm. Hát meg emberfüggő, tehát nyilván... Igen, hát nyilván nekem úgy szólnak vissza. Nem meg tőled függ, hanem tőlük, tehát hogy... Nyilván, hogyha most te is szerintem... Jó, nyilvánvalóan a sokkal kevesebb százalék szerintem az, hogy kifogsz egy ilyet. Hogy pont rossz napja van, és így... The fuck do you want, mate? Tehát, hogy érted? Vagy nem tudom, igen, Balázs, ez neked hogy ment? Mi? Hát semmi, ennyi volt kb. Tehát, hogy meg akartam valakitől kérdezni valamit, hogy merre van, és így izé lekoptatott. De ilyen paraszba, tehát, hogy tényleg, hogy ez a mi a szart akarsz. Tehát... Hát jó, nem, itt nagyon is van ilyen. Az emberek. Én azt tehát mondom. Itt szerintem ez inkább a te specifikus. Tehát inkább belefutottál. Rajtad látják, hogy egy ilyen félelmetes ember. Ja, úgyhogy ez neked szól direktbe. Viszont már hívták ránk a rendőröket. Tehát mert hogy? Szint lépés. Az első nap, miután ilyen nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jót bulisztunk mindenhol, úgy éreztük, hogy hazajövünk és elmegyünk egy ilyen, ahol lakunk, ez egy ilyen kommuna, talán úgy hívják, van sok ilyen lakóház, és akkor egy ilyen nagy kerítésen belül léteznek ők együtt. Kommunod, és... de miért ilyen hippik, vagy mi? Nem hippik, a csak lakópark. Egy lakópark, azaz. Lakópark, ez a jó. Itt van külön közös használatú medence, meg jacuzzi. És hogy este üljünk ki egy-egy sörrel, ja, viszont az csak lehet. Valameddig van nyitva. És úgy volt, hát lehet, hogy valameddig van nyitva, de hát van hozzá kulcs. Mi már voltunk olyan állapotban, hogy csak azért is mi bemegyünk, megiszunk még ott egy sört. És akkor hát véletlenül a jacuzzinak az időzítője helyett így egy pillanatra megrángattuk az alarmot. Jó. És egy pillanat csink, és akkor hopp, ez nem az. Utána minden flottó ment, és rá egy negyed órára már ott voltak a rendőrök. Két autóval kijöttek ránk. hogy jelentést kaptak, hogy valaki vandálkodik oda benn. Vandálkodik? Ne, aj, ne már. Ja, és meg tudtátok magyarázni, jó arcok voltak? De jó arcok voltak, röhögtek meg minden. Persze, nagyon jó fejek voltak, de el kellett mennünk, mert bejelentés és aki volt. Nem tud angolul, az hogy magyarázzál? I wanted the jacuzzi man, and an alarm! I wanted the jacuzzi man! Aki nem tud, aki Amerikában nem tud angolul, igen, az ne menjen el izé este 11-kor jacuzzizni, amikor nem szabad. Így van. Szóval találkoztunk már rendőrautókkal egész test közelben. De tehát jó nem olyanok voltak, hogy, tehát, hogy nem... Nem, nem, akkor... nem azt mondta, hogy akkor most ülj be, és akkor... Hanem normális. És akkor ugyanazt csináljuk, mint veled, mint a reptéren. Ja. Hát inkább az ázsiai fiú. Igen, és akkor papi azt fiány. Hitte, hogy barátokra talált, aztán hát megint hát kezdődik. Igen, csak más értelemben. Igen, de ez a tudod, ez a kezdő európai Amerikában, amikor megállít a rendőr, kiszállsz a kocsiból, és nem érted, hogy miért nyúl a fegyver táskája felé. És nem érted, hogy miért lőnek le. Igen. Nem lőnek le, nem, de a mozdulatot, tehát egyből rányúl a derékszíra. De miért meg kiszállsz az autóból? Hát igen, tehát... De miért? Legelőször, egy olyan autóból szállsz ki, amit te vezetsz, és ezt a mozdulatot megcsinálod, hogy kiugrasz, és azonnal a zsebedbe elkezdesz turkálni, hogy te elővedd az okmányaidat, akkor azonnal rányul a fegyvertársára. Nem szabad kiszállni. Most mondja a cimborám, aki nem, most mondja, itt él már több mint 6 éve, nem szabad kiszállni az autóba. Hát igen. Csak hogyha felszólítanak rá, gondolom. Igen, ha elmondod, hogy hülye külföldi vagy, akkor nincs gond, de hogyha kipattansz, és általában ugye a rendőrt azt úgy kell várni, hogy a kezed a kormányon van, és nézed. Azt mondják, hogy nem fognak lelőni, de nem szabad kiszállni. Igen, nem szabad. Kezed a kormányon van, de valószínűleg akkor azért nyúl neked már a pisztolytáskához, Balázs, mert nem szabad kiszállni, te meg kiszállsz. Az már egy gyanús dolog. Hát tudom, én is ezt mondtam, ezt próbáltam elmagyarázni, hogy a első alkalommal ezzel így szembesültem. Igen, csak így azóta már tudom, hogy úgy kell várni a rendőrbácsit, hogy ülsz az autóban nyugodtan, és két kezed a kormányon. Igen. Hát itt más azért, nem mindenre figyelnek. Tényleg volt, amikor először mentünk ilyen kis városnézésre, ott is volt egy kicsit ittasabb, ilyen MILF-nek álcázott néni, például ő hangoskodott, és rá egy 5 percre már ott volt nála a rendőr. Tehát itt nagyon figyelnek arra. Nem volt 5 perc se, talán? De tényleg ilyen nagyon-nagyon hamar fellépnek az egészért, mert itt tényleg nagyon figyelnek arra, hogy az emberek nyugalomban legyenek, jól érezzék magukat. Így van. És tehát Németországban mennyire próbálnak megkésni, felhívom őket, és akkor egy óra múlva talán ott mondjuk, vannak, hogy most akkor mi történt? Németországról én azt láttam, ami nekem nagyon durva volt, hogy így, ami Amerikában is egyébként jelen van, hogyha egy elég, hogyha sétálsz és ránéz az úttestre, és így megállnak az autók, hogy át tudj menni. Tehát az nagyon durva. Igen, hogy át tudjanak menni rajta. Tehát, hogy azt nekem mesélték, amikor voltak kint szüleim Amerikában, hogy így elnéztél, így mondta a fader, hogy úgy kellett menni, hogy elfordítottad a fejed az útra, már ránéztél az útra, akkor mindenki megállt, tudod? Tehát, hogy ilyen iszonyat jó fejek voltak ilyen szempontból az autósok. Figyelmesen, figyelnek egymásra. Hát meg nem akarnak ízét egy bélyeget a szélvédőre. Ilyen szomorúsznál is. Nem akarnak. Ilyen szomorú smile-is bélyeg, és csak az ilyen strigulák vannak mellette. Igen, hogy én is olyan nyugdíjas, tudod, az ilyen X2, tehát hogy az ilyen bónuszszorzó. És mi lesz, mint a GTA-ba, tudod, régen, hogy elütöttem a narancssárgákat, és akkor Goranga. Goranga, igen, megkapod a Goranga, de tényleg. Figyelj! Papi, mi lesz a következő epizódban? Mi lesz a következő trip? Hova mentek? Minigolfozni szeretnék, van egy olyan minigolfos hely, ahol aligátorok között lehet minigolfozni. Hát ez kicsit feldobja. Feldobja az amúgy szerintem tök unalmas játékot. Igen, néha sprintelni kell. Igen, amilyen van, én most már oda megyek és elrágom őket, végig van. Eddig féltem tőlük, most már fordítva van ez a dolog. Hozom haza valami szuvenírt egyébként? Hát őszintén annyira nem tervezem. Viszont mondjuk a Disney Band, az rajtam van, egy ilyen Disney karkötő, azzal lehetett így fizetni, meg bemenni mindenhova, meg azon voltak a fastpassok, az a nagyon jól néz ki, ilyen kis szilikon karkötő. Ilyen, hát nem is szilikon annyira. Ez ilyen egész komolyan néz ki, ez a karkötő. Meg voltunk például középkori étteremben, de olyan középkori étterem volt, király. Hogy körbeülhettetek, 6 részre volt osztva az asztal, ahol ettek az emberek, maga a nézőtér, és 6 lovag versenyzett. És gyakorlatilag, mint a játék határok nélkül, csak lovagi torna volt igazából ilyen, a témája. Volt a Kábel és akkor a végén, is. Így van, igen. És végül a győztes lovagnak meg kellett küzdenie a főgonosszal, aki megfenyegette a királyt. És nagyon látványos volt, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon élvezetes volt. És az így, fú, így 10 perc. És a kaja is. Nagyon jó volt a kaja. Értetlen. Láttam, üres tányért posztoltál, ebből feltételeztem, hogy valószínűhető volt az egész. Ó, nem, az még csak a kezdete volt, csak azért, hogy meglepett engem, hogy ilyen fém tányérokból ettünk. Ezek mind ilyen kiöntött fém tányérok voltak, és tök jó volt. De, ja, egyébként, hamar kiürültek. A desszertet azt már nem tudtam megenni. Annyira jól laktam. Egyetlen hangulatölő volt nekem benne, hogy a kupák azok nem olyanok voltak, mint mondjuk nálunk, tudjátok, ilyen agyakupából lehet enni az ilyen lovagi éttermekbe. Itt figyelnek arra, hogy nem. Itt valamiért nagyon erőltetik azt, hogy ilyen eldobható dolgok legyenek, amit nem értettem a fémtányér mellett, de elfogadtam. Voltunk még ilyen fantasy kocsmában is, és ott is nagyon jól meg voltak csinálva a dolgok. Tényleg ilyen de hatalmas üstök voltak, meg nem, tényleg ilyen leírhatatlanul durva részletességgel megcsinálnak mindent, hogy ilyen autentikus környezetben legyen, és nagyon durva élvezetek. És összemetelés van? Tehát szemét nincs. Van? Nincs. Nem láttam sehol. Így annyira tiszták az utcák nagyon. Hát gondolom, hogyha eldobsz valamit, akkor úgy megbüntetnek, hogy össze csokizod a bokádat azért. Azért mondom, hogy nagyon tiszta minden, nagyon jó. Sőt, külön, amikor kimegyünk a tengerparton... Azért megnézném, hogy így mellé dobod a szemetet a kukra mellé, tudod, így nem találsz bele a szemetesbe, és akkor így a következő sarkol így egy rendőr, így egy izébb gumibotta, így rögtön fejjel, lábon, tudod, így rádék! Igen, és így egyből így börtönbe ébredsz, tehát, hogy... Nem is az, de tudod, amikor így van az a kép, tudod, hogy voltak ilyen paródia filmekben főleg, hogy így hatan verik össze a gyereket, aki nem csinált semmit, tudod, így gumibotta meg rúgdosság. Ami még nagyon tetszett, amikor kint voltunk a tengerparton, ott például külön egy nagy táblára ki van rakva, hogy milyen védett állatok vannak ott, és hogyha találsz fészket, akkor azt be kell jelentened, és ezt külön elkerítik és vigyáznak rá. De jó. De nagyon-nagyon jó. És ilyen az élővirág azért tök jó volt. Ha kint ültünk, napoztunk, oda futkározik hozzád egy ilyen kis, meg nem mondom milyen nevű madár, ami tudna repülni, de ő nem repül, hanem helyette futkározik, és így jól lecsekkolt téged, körbenéz, meg ilyenek, és így tök vicces tényleg, hogy mész, és mindenhol van valami kis élő cucc, és így nem érzed azt, hogy félnének az embertől, hanem így haverkodnak, de megtartják a tisztes távolságot. Így teknősöktől, delfinekig, minden van. Nagyon-nagyon jó. Jaj, ezt Balázs belinkelt nekünk egy videót. Igen. Ami ehhez tartozik, ez a nem szabad kiszállni az autóba, hogyha megállít a rendőr. Én azt láttam, és ebben van az a rész, ahol gumibottal összemedik a gyereket. Hát az rohadt nagy. Az ott van 2-10-nél, hogyha titeket érdekel. Na akkor ez ilyen paródia, nem? Az nem, ez a Chris Rock az egyik üzenében volt stand-upjában, hogy kerüld el, hogy a rendőrök összeverjenek. Igen, tehát hogy ez amikor ott van a metróba, és ahol itt tudod, a jegyet le kell húzni, meg minden, és akkor mondja, hogy simán átmész, lehúzod a jegyet, de hogyha úgy átugrasz a korláton, van nálad egy fegyver és egy joint, akkor összeverjenek. Igen, de ilyen abszolút jó tanács jelleg. Igen, tehát hogy... És akkor mindig az a vége, hogy szarrá venik a rendőrnek. hogy lehet elkerülni, tudod, ez a get a white friend, hogy lehet elkerülni, hogy jaj, a kocsikon összeverjenek. Ami még tetszett is fura volt nekem, hogy például így a boltokban, meg ilyenek így tök adnak mindenből a kóstolót, meg ilyenek, meg voltunk például a Disneylandben, amikor reggeliztünk, akkor vettünk egy reggelit, és volt hozzá egyfajta bacon, de mellette volt valami másfajta. És néztük, hogy micsoda, megkérdeztük, hogy az mi, és akkor kiderült, hogy az valami pulyka bacon, és egyből adtak hozzá kóstolat, hogy tessék, hát akkor kóstolod meg, hogy milyen, és akkor a fő kaján felül még adtak neked csak úgy. Meg bementem egy csiriboltba, mert én nagyon szeretem a csípős ételeket, és ott például azt úgy kellett elképzelni a csirisboltot, hogy két oldal végig fel voltak sorakoztatva a szószok, lehetett, leveszed a polcról, megveszed, és volt egy ilyen kis kinyomós tubusból, minden szószból, és középre le voltak rakva tortilla, chipsek. És az összeset ki tudtad próbálni. És volt, és a legerősebb szósz, ami nekik van, az pedig olyan volt, hogy előtte alá kellett írnod, meg e-mail cím, meg mindenen, hogy te vállalod, hogy te nem vagy tök hülye. Mármint, hogy... Most tényleg? És meg, igen, ezt felé, van is ilyen rólam, és akkor egy kis kanállal meg kell papírod van róla, hogy nem vagy hülye? Igen, én aláírtam, hogy én nem vagyok hülye, és megcsinálom, és megcsináltam. És nagyon-nagyon csípett? Tehát, hogy... Hát igen, az a világ legerősebb paprikájában van az a szósz többek között, az elég hát az kétszer csípett. Azt tudom, hogy volt egy srác, aki tehát így le volt videót, hogy minden, hogy így kipróbálta, hogy megevett belőle egy egész paprikát, és így mondták, és akkor később mondták a kórházba, hogy olyan sokkot kapott a szervezet a gyereknek, hogy elkezdett a rászkódni, meg ilyesmi. Jó, de durva. Az antipilexiás sok, olyan csajnak. Igen, tehát hogy így izi, és akkor meg hát ilyenkor a belei teljesen megőrültek a gyereknek, meg így mesélte, hogy milyen érzés, és így, de rendesen ott rászkódott, mint hogyha rohama lett volna, nagyon durva. Tehát azzal a csípős paprikával nem tudom, tehát hogy azt... Nem volt ilyen probléma. Miért ezt választásra kapni? Tehát, hogy veszel a boltba, és igen. Kinek kell ez? Tehát, itt, ami meglepődtem, hogy simán bementünk a, nem a Walmartba, hanem valami másba, eszembe nem jut a neve, valami P betűs volt. Publix, azaz bementünk a Publixba, és ott például simán lehetett habanyírót kapni meg ilyenek, és azt hiszem, hogy az a negyedik legerősebb. A halapenyó? Hát az Mexikóban ugye ilyen... Ja, nem a halapenyó, a habanyíró, bocs. Ja, habanyíró, na azt nem tudom mi. Halapenyó, ott ezt mindenhol kell, habanyíró. Igen, azt még itt is lehet kapni, tehát az nem a hát persze, hogyha itt, ha megkóstolnának egy Csabait, tudod? Tehát oké, hogy oda kellett írni, hogy nem vagy hülye, hogy megkóstolod a mit tudom én csípős paprikát, na de a Csabait! Ó, a jó kis erős pista, na annál nincs is jobb. Azt lehet, hogy kimenne a magyar direkt, és akkor a legerősebb paprika, nincs erősebb. Ja. És így eszeget így egyiket a az a baj, hogy nem teljesen így működik. Nálunk a legerősebb, úgy emlékszem, hogy... Csak az erét vágd bele. Igen? Igen, úgy emlékszem, hogy nálunk a legerősebb talán ilyen 7-900 Scoville unit erősségű. Scoville unitban mérik a paprikáknak az erősségét. És amit érettem kint, az 2.200.000-es volt. Azt a büdös mindent. De azt meséld már, hogy az milyen érzés. Tehát, hogy azt nem mondtál róla semmit. Úgy képzeljétek el, hogy 2 millió az a... az, amilyen erős a gáspré, amivel lefújna. Az fáj. Hát az easy. Az fáj. Az fáj, de én már hozzáedzettem magam, mert nagyon sok ilyet szoktam enni. És eddig én már ettem a világ legerősebb paprikájából, de azóta kijött egy még erősebb, és most meg tudtam ezt is kóstolni. De és ezek miért? Hát folytatom, meg a DLC-kkel vigyázz, mert jövőre is ki fog jönni még erősebb. De egyébként körülbelül ilyen, mert évente kihoznak még egy ilyen mutánst, ami megölt téged, de a legdurvább, hogy ez hiába volt a legerősebb paprikákból összerakva, még durvábbat kóstoltam, amikor a kaszinóban voltunk, ott volt, nem tudom, valamilyen torma, itt úgy hívják, hogy horseradish, és nem is kellett volna olyan erősnek lenni, és én úgy voltam vele, hogy torma, és így nekifutásból egy kanállal egyből bevágtam, és ott a könnyeim, azok ilyen egyből olyan durván folytak, hogy így a cimborám az így megijedt. De így vagy hárman voltunk, ketten egyből lefagytak, hogy jól vagy, köp ki, hogyha tudod, hányni fogsz, rosszul vagy, menni fog, kapsz levegőt, és nem tudtam beszélni. És egy fél perc volt, mire lenyeltem, és végig azon voltam, hogy nem hányott ki, nem hányott ki, nem hányott ki, nem hányott ki, nem hányott ki, jól vagy, és végül lenyeltem. Hasad? Nem. Utána az így elmúlt, egy fél percre rá már semmi nem volt. Így elképzeltem, hogy oda viszi egy ilyen harsányi munkás embert, és így megkóstoltatod vele, és így, nem rossz. Most már megkapom most nem már a rossz, rakétát, amit ígértél. Nem rossz, lehetne egy kicsit erősebb. Igen, nem rossz, nincs bácskaitok? Te mi az a bácskaid? De most már 20-adjára mondod. Árod már el nekem. Az előbb Csabait mondott. Az előbb Csabai erős paprika is van, bácskai erős paprika is van. Ja, jó, nem vágom, hogy tudod, ezek ilyen nagyon, ez az a hosszúkás megeszed, és így szétmarja az arcodat. Ilyen ez a zöld paprika, az a nagyon az durva, hogy így megszagolod, és kifolyt. Igen, tehát megszagolod, és így kifolyik a könnyed. Igen, tehát az a hú stílusú paprika. Na, én azt egyébként ott én azt szerettem régen, például Szendóba így karikáztam bele, meg mit tudom én, tehát én is nagyon szerettem a csípőset, csak ugye mindannyian tudjuk, ha beszélünk róla, ha nem, hogy minden csípős dolog kétszer csíp. Így aztán egy idő után mi voltam vele, hogy... Leszoktál róla, mi? Elég volt egy két kicsit az ülésen ülni. Igen, tehát, hogy amikor a halapényó szószt úgy lehet kapni, hogy egy pottyantós budi a doboza, akkor így, akkor gondolkozol el, hogy... Lehet, annyit nem kéne, de egyébként a kaszinó azt vágott, tehát ki tudtatok menni a kaszinóból? Mert hogy az általában úgy van megcsinálva, persze, hogy így bent tart örökre. Tehát, hogy, nem. Tehát nem, nekem esetleg mutatják, hogy bármerre mész, mindig egy másik kaszinó, mondjuk aki Las Vegasban voltak. És vannak emberek, akik ott élnek ilyen sátorban, igen, nem? Tehát, a Blancseknél jobban. Mesélték mutatják, hogy a Las Vegas-i abban a hatalmas nagy kaszinóban voltak, és ott mondta, hogy akármerre mész, jobbra kaszinó, felettet kaszinó, balra kaszinó. Tehát az egész egy ilyen adventure kalandjáték, mint a Skyrim, hogy így ki kell jutni a dungeonből, csak itt a dungeon egy kaszinó. Igen, itt nincsen ilyen quest jelölő már, nem tudom, merre menni. Figyelj, ha ott vagy, akkor a Luxorba mindenképp be kell menni, tehát az egy ilyen piramis, tehát arról azt kell tudni. És így minden van benne, többek között egy folyó, amin megy egy belső hajójárat. Az de kemény. Hát is. És ez mind ugye azért vicces, mert ez a sivatagban van. Igen. Jó, de hogy az akarja a Nílust szimbolizálni, gondolom. Hát gondolom, igen. Na mindegy, szóval mi könnyen kitaláltunk igazából, és jó volt. Nagyon jó volt. Egyetlen egy... Én pluszba jöttem ki egyébként, egyetlen egy dolog volt, ami lehúzott. Természetesen a szenvedélyemnek kellett élnem. Megláttam, hogy van Batman-es nyerőgép. Mindent, amit addig nyertem, azt elnyelte. Semmit nem nyertem. Aztán utána leültem máshova, és akkor visszajött a szerencsém. Mint a Marci, amikor elkezdett Cségó fogadásokba belemenni. Júj, én azt olvastam. Júj. Akarsz róla beszélni, Marci? Ez egy szomorú történet. Melyikről? Bocs, nem figyeltem. Amikor elvesztettél nagyon sok Cségó fogadott cuccodat. Ja? Én csak azt láttam, hogy kiírtad, hogy hány száz eurónyi cuccot vesztettél. 1000 volt? 1200 dollár. What is love? Nem, what is Cyrex? Asimov, don't hurt me! Igen. Statrak knife. Hát az történt, milyen érzés volt? Az történt, hogy borzasztó kis százalékokkal sikerült nyerni ilyen 500, 600, meg 300 dollárokat. Ott jöttek az kinek orba szájba. És volt vagy, nem tudom, 6 vagy 8 késem, meg mit, 1200 dollárt ért az inventory, megnéztem. És tudod, és hogyha már 1205 össze sikerült szerválni, akkor már menjünk rá a 2000-3000-re, tudod, ez a tipikus szerencsejáték függőség, ez bejött. És 1200... Ez a vigyázni kell egyébként. Igen, 1200 dollárnyi skinvel, tudod, amikor ilyen kis százalékokkal nyersz, jó, tök jó, hogy kis százalék, de az már nem adja be, nincs kedvem skineket felrakni kis százalékokra, ezért inkább akkor felrakok egy nagyot, hogy legyen 30-40 százalékom, akkor azért már csak nyerek, oké, hogy nem tudom, pár száz dollárt lehetett nyerni, de akkor már csak nyerek. És nem nyertem egyszer-kétszer, és tudod, akkor már felidegesítettem magam, már elment két késem, már felhúztam magam, jó mondom, akkor most ráteszek két kést egyszerre, hogy izé, és akkor így ment el négy késem, és kb. 1200 dollárom, és így a nap végére lenulláztam. De buta voltál. Én azért azt az 1200 dollárt mondjuk 1100-at kivettem volna, és akkor... Igen, na, én is. Jó, hát én így is. Utólag mindenki nyilván. Igen. De igen, de hát akkor volt, de aztán másnap maradt még talán 3 vagy 4 ládám, másnap meg felraktam 3-4 ládával, és megint csináltam 200-at, de mondom, jó, mondom, stabil leszek én ezzel a 200-zal. Így ennyi van most egy késem, meg talán 3 vagy 4 nagyobb értékű skinem, és stabil vagyok vele, mert annyit nem csézek, hogy én azt megint feljátszom, megint elbukjam. Szóval, de egyébként egy kést eladtam, és egy kést azt sikerült kivennem, az 250 eurós kést eladtam úgy, hogy körülbelül 180 eurót kaptam KP-ba. Szóval, hogy úgy igazából az is egy pozitív dolog. De ja. Aztán most meg nem bírok hozzáférni a Steam akkuntomhoz, mert telefon cseréltem, és nagyon mobil hitelesítőzni szeretne nekem itt ez a Steam, de hát nekem nincsen mobil hitelesítésem, kedves életem, mert ugye már az előző telefonom volt a kód, és az új mobil hitelesítés, meg az előzőre akarja elküldeni nekem a kódot, így most szupporttal levelezgetek, hogy halihó, telefont váltottam. De tényleg ilyenkor, amikor valakinek beszarik a telefonja, elveszti, stb. Ilyenkor mi van? Tehát erre nem gondoltak? Ez volt túlbiztosítás. Visszaküldte a Steam a választ, így körülbelül annyit vettem le, hogy el kell távolítani ezt az autentikátort. Hát de hogy, amikor nem tudsz belépni. Igen, meg hogy akkor valami kódot kell neki elküldeni, valami játékos kódot, amit már aktiváltam, meg blablabla, most itt van egy baromira hosszú support levél, ezt majd szépen kifejtegetem azt. Jaj, vágom, le kell írnod a supportnak a számát, a nevedet, az időpontot, és a játékot, amit vettél, a kulcs. Ezt én már háromszor végigcsináltam. Ugye, ugyanebben a hülyeségbe, tehát hogy a supportok is azért mennyire a helyzet magaslatán vannak, ugyanebben a hülyeségbe futottam bele a GV2 supportnál, amikor ugye mobil autentikátor, és mobil off, mert hát valahogy összetört, nem is értem. Marcinak már beszéltem a tervezett tavulásról, ő érti. De mondjuk én is. Tehát. Évente összetöröm a mobilt, ez a lényeg. És... van egy account felületed, amire webböngészőből be tudsz lépni, viszont a webböngészőből is kérte azt a mobil autentikátor kódot, ami neked nincs. Igen, pontosan. Tök jó, hogy van, a játékban minden, figyelj, játékban minden gond nélkül be tudtál lépni mobil autentikátor nélkül, viszont se az admin felületére, se hogyha IP-t váltottál és más IP-ről játszottál, mint amikor szoktál, akkor a játék is kérte ezt a kódot. Igen. Írtam a supportnak. Na most a GV2 supportról azt kell tudni, hogy ők olyanok, hogy bármit csinálsz, tehát hogyha te azt mondod, hogy mit tudom én, szeretnél ezután egy másik karakternevet majd így változtatni, és akkor segítsenek ebbe, akkor is elkérik az eredeti game key-t, szkenneld be a game cardot, ami rajta van a game key, küldd el az összes adatot, amivel regisztráltál, és tényleg egy ilyen 4 oldalas, 10 csatolmányos e-mailt kell küldeni nekik. Ehhez képest úgy vették le a mobil autentikátort az accountomról, hogy írtam nekik egy e-mailt, de nem is a support felületen keresztül, csak simán egy ilyen supportos e-mail címre. Így írtam, hogy ez az account, és hogy le kéne venni róla a mobil autentikátort, mert hogy íz, és tudod, vártam a választ, hogy majd küldik, hogy miket kell még küldenem. És így jött egy ennyi válasz, hogy oké, szétlinkeltük a kettőt, be tudsz lépni. Tehát ezzel az erővel bárki gyakorlatilag ugyanígy küld egy e-mailt. Nagyon király a Steamnek egyébként ez a úristen, hallod, úgy véded az akkuntodat, hogyha egy atomtámadást történne, sem szednéd ki belőle semmidet, de azért közben tehát még egy két fingással föl lehet törni. Igen, szóval... Hát annyira véd, igen. Senki más, de te sem. Igen, pont most olvasgattam nemrég, hogy az Instagramot föltölte valami hülye gyerek, és hogy ezért tök sok dollár. Hát azért nem volt hülye gyerek, mert 17 évesen gyakorlatilag. Nem. Nem 11 volt? Nem, azért az durva lenne. Nem, 17 nem, éves. Fiatal volt. 17 éves volt a srác. Én legalábbis így emlékszem rá. A lényeg az, hogy ő tudott törölni üzeneteket úgy, hogy nem is lett volna hozzá joga. Egy 10 éves én is úgy emlékszem, hogy valami nagyon fiatal. De 2,7 milliót fizetett ki neki a Facebook. Ja. És a igen? Mobil appon keresztül csinálta, ugye? Valami ilyen is mi volt. Valami. Egyébként ez nem először történik. De kajakeső ember, nem? A srác már. Az egyik srác meg talált egy biztonsági részt, ő is ilyen tizenvalahány éves, talált egy biztonsági részt a Steamen, és ugye hát azért a Steam egy elég nagy cég, és így írt nekik, hogy Hali, találtam egy ilyen biztonsági részt, és nem válaszoltak meg semmi, tudod? És egy pár ilyen kódnak az megváltoztatásával elérte a Steamnek az admin felületét, és felrakta a Nézd a festéket száradni nevű játékot a Steamre, és ott pörgött a popular játékok között, tudod? És igazából tehát oda volt írva a descriptionben, hogy ezt az egészet azért csinált, hogy észrevegyék a bugot, egy napig volt fent kb. A játék, de hogy és ott volt, tehát rendesen ott voltak a felületek, hogy tudott volna adni hozzá a trading cardot, le tudta tölteni a túlokat, amivel ezeket kell csinálni, tudod? És tehát, vajon hogy... adott volna, vagy tehát adtak neki pénzt, nem emlékszel rá, tehát hogy ilyen jó fejek voltak? Nem, vagy nem tudom, mi történt utána, lehet, hogy aztán felvették a gyereket, hogy dolgozzon, vagy olyasmi. Ibannak. Ami mondjuk, hogy elég pozitív. Az nagyon velves lenne egyébként. Igen, de hogy, nagyon velves lenne. De hogy azt írta a srác, hogy de direkt semmi ár nem volt, tehát nem lehetett a fizetni a cuccáért meg semmi, hanem egyszerűen csak ugye nem válaszoltak az e-mailére egyszer, és akkor felrakott egy ilyen nézd, ahogy szárad a festékszimulátort, tudod? Tehát ilyen, ráadásul ilyen paint-tel szerkesztett képet, tudod? Meg Comic Sans-szal volt kiírva a játék neve, tudod? Tehát ez a übergáz. És jaj, hát meg egyébként innen jut eszembe, hogy hogy úgy, tehát én találkoztam emberekkel, akiknek nem esik le, hogy a Comic Sans az nem éppen egy komoly font, és nem nagyon kéne használni. Tehát nem érzik úgy, hogy cikk. Az amikor rá van érve, és mindenhova. Mi a baj vele? Nem értem. Király. Hát az MSN-en az volt a legnagyobb király, aki használt. Hát mit akarsz? Hát Comic Sans volt az egyetlen használható betűtípus, viccelsz? Igen, a kedvenc, amikor defibrillátorra volt kiírva Comic Sans-el, hogy defibrillátor, és akkor break glass in if needed. Tehát ez így Comic Sans-el, tehát ott néztem, nem lehet igaz. Egyébként ezt nem értem. Ezt annyira sok ilyen ember van, mint te, Alex, hogy ezekre így hátvisak. Mert a Comic Sans az egy crime. De én ezt értem, de hát minek vegyen valaki meg 15 euróért mondjuk egy betűtípust, vagy minek töltsön le betűtípust? Azt olyan Arial-t. Tessék, Times New Roman. Bármi jobb, mint a Comic Sans. Nem tudod elolvasni, ránézel és azt mondod, hogy úristen, hát ezt hogy kell olvasni? Igen, és így keverem, hogy a tök jó, és ezzel foglalkozni. Igen, tehát keverik a komoly honlapok, tudod, és Comic Sans-el esik a bifó, jobb oldalt naptár. Konkurencián van? Vagy használd, így adjál át dolgokat. Nagyon jó lesz. Tényleg, de jobb oldalt a naptár, egy óra. Havazógif mindenképp legyen. Névnap megjelenítő. Nagyon jó. Na, srácok, viszont az utolsó 5 perc van, már lassan a podcastben 4 perc, és leolvastam egy kommentet, hogy jó, hogy megint support van, de mikor lesz COD VSBF? Ja igen, azt beszéljünk meg egy kicsit erről. A supportnak írjatok ezzel kapcsolatban is. Mit szóltok ahhoz, hogy a BF1 az első világháborúba fog menni? Én nagyon szeretem az új kodot, és én szeretnék megint új kodot vásárolni. Szigorúan szeretnék... Marci, mennyit fizettek neked ezért, hogy ezt mondod? Én is szigorúan szeretném, hogy hívják be meg, Season Pass-ben megvásárolni, és utána pedig az összes ilyen fos monster, már bocsánat a kifejezésért, de hogy az ijatatlan monsterről pedig szeretném lenézni az XP boost kódokat. Köszönöm szépen, sziasztok! Jó, akkor valami értelmes volt. Ha vágjátok, hogy a SMS-e érkezett. Mondjátok, hogy vagyunk a podcastben, tudod, mert belinkelni majd én. Monsternek. A Monsternek, meg az Activision-nek. Mit akarok nektek mondani? Azt vágjátok, ugye, hogy a most lett a világ második legdislikeoltabb videója a trailere, tehát megerőzte a Friday-t, a Rebecca Black-et, és az tehát ugye ez nyilván az első, az a Justin Bieber videó, és úgy néz ki, hogy azt nem fogja megelőzni, de aztán az is lehet belőle, tehát aztán jó, valami 2,5 millió dislike-nál járnak most. Tudod, mi ez, olyan hiszti, ez olyan ingodokolatlan hiszti, tehát de miért indokolatlan? Már 3 vagy 4 éve ugyanaz a grafikus motorral tolják az arcomban. Azért, mert eddig senkit óta nem zavart. De senkit nem zavart. Nem, most nem ez idegesített. Most szerintem a fanokat nem ez idegesítette föl. Szerintem nem a fanok diszlájkolják, csak mondom. Nem, most már mindenki, de nem csak azt, hanem, hogy most már Nagyi is diszlájkolta nálam. Igen. A kodnak a fejlesztő gárdája volt pofája megcsinálni azt, hogy oké, hogy lefejlesztették ugyanazt a kodot, jó, hogy most már máshol játszodik, tök jó, tök fun, tök epic, már az űrbe megyünk ki, a gyerekek jövőre galaxisokat fogunk meghódítani. Ja, valaki beért, hogy de jó, ez az új Star Wars játék trailer, mi bajtok van vele? De nem az, hanem hogy kiadják majd a COD 4-nek, aminek egyébként szinte bozmos fanbázisa van, de várják, kiadják a COD 4-nek, a felújított grafikával rendelkező plusz pályákat kapó, hogy remastered editionjét, de az csak az Infinity Warfare-rel együtt lehet megvenni. Így van. Ha nem veszed meg a négynek a remastered editionjét külön, nem tudod, esélytelen vagy, csak az Infinity Warfare-rel egy, vagy Warfare. De a lényeg egyébként, hogy ott fel is voltál háborodva, mert ugye $10, tehát most drágul 10 euróval és $10 a játék. Tehát eddig 60 volt ugye a max triplás, hát most ez 70 lesz. És így, oh na de van God hozzá két játék. Jó, de még a Battlefield-esek is beszóltak egyébként nekik, hogy gratulálok, viszont... hogy kiadjátok megint ugyanazt a játékot, csak tapsolni tudunk. Viszont erre így van, beszóltak nekik, és erre viszont amúgy A srácok viszont kegyetlen jól reagáltak, már mint hogy ilyen nagyon szimpatikus módon hát egyébként. Mondjuk vesztő helyzetben mit tudtak mit, volna csinálni? Annyit reagáltak, amit én tudok, hogy miután kijött a Battlefield trailer, ami megmutatta, hogy milyen játékot kellett volna csinálniuk, akkor gratuláltak nekik, hogy hát igen, ez jó volt. Jó, de hát ez a trailer, ez nagyon jó, hát ne vicceljünk már, hát ez valami elvetemült jó lett a trailerre. Megvan a hangulata, megvan a pörgése, mondjuk megvan azért a hype változatos. Tehát felrakja a lécet amúgy, ez tény. Emlékeztek hát a Dead Island-nak, Dead Island-nek milyen jó trailere volt? Felrakta a lécet, de hát nem érte el. Legalábbis szerintem, tudom, a cover-i kedvenc játéka azóta. Behet nekem mindig. Dead Island. Én szerettem azt a játékot. A Dead Island-et? Hallod, ezt nem mondom, mert most vagy itt utoljára. Nem volt annyira nem a zombis játék, nem? Jó, papi, kösz, hogy itt voltál. Azt hiszem, ennyi elég is volt. Nyomd meg a rektáló gombot. Ennyi Harry Potter és most már Dead Island, most már igazán húzzak a francba. Nem, amúgy nyilván az egy... Már nekem nem jött be az a játék, tehát nagyon agyatlan volt az egész. Sokkal más, tehát pontosabban az volt vele a problémám, hogy maga a trailer mást ígért, mint ami a játék lett. Tehát a trailer egy ilyen Last of Us-szerű, érzelmes, epikus dolgot story. És mit csináltál? A legnagyobb zombi apokalipszisbe aprót sortál a bőröndökből, tehát hogy... Nekem akkor az volt a mázdém, hogy én sosem láttam a trailert. Hát lehet, akkor igen. Mert nekem én is a trailerrel azt vártam, hogy egy ilyen nem mondom ki játék neve, mert akkor mindig csak rossz lesz belőle, szintű játék lesz belőle, meg mit tudom én, hogy ilyen mély sztori, mint a Bioshock, meg ezek, meg igen, mint ugye igen. Az a játék, amit én nem mondom ki. De a lényeg, hogy ilyen érzelmes, teljesen deep sztoria van, tehát ilyen átfutó, stb. És akkor ehelyett ilyen ez a médiókóros zombis, ütögesd a zombit, gyűjtsd a pénzt. Elmentünk haverokkal, szétvertük a zombikat. Persze lehet vele szórakozni, csak nem mást ígért volna a trailer. Nem történt volna semmi baj, hogyha... Papi, egyébként ajánlom, hogy nézd meg a trailerét. Én ajánlom, hogy nézd meg a trailerét, mert az egy ilyen játéktörténeti szempontból szerintem egy nagyon, nagyon nevezetes dolog. Tehát, hogy mindenképpen... Ezt a mondatot, ez játéktörténeti szempontból nagyon nevezetes dolog. Régóta igen. Beszélek magyarul, de viszont ezt most nem tudom értelmezni. Hát ez a probléma, nem elég régóta beszélsz magyarul. Ez lehet hogy nem vagy elég értelmes. Inkább ez egyébként. Vagy a magyarod nem elég angol. Mind a hárommal egyet tudok érteni, de hogy játéktörténeti, igen, nevezetes dolog. Igen. Hát nevezd meg egy traileres, nevezetes trailert. Hát egy nevezetes, tehát egy nagyon próbálom híres. Próbálom azt összekavarni még jobban, csak nem segítetek. Mert sikerül egyébként, nincsen gond, sikerül. Alex is a megmagyarázom majd a... Igen, de próbáltam, hogy hát... Bud Spencer, mert ő mindig kamionnal közlekedett, mi? Mindegy. Na, viszont átléptünk 3 perccel az adás időt, úgyhogy legközelebb 3 perccel többet késünk. Jó, mindenképpen benne vagyok. De mindig irkáljátok a késünk, hát pontosan emiatt. Tehát ezért bepótoljuk a... Igyekezzük tartani az éves szinte. Az éves késési... Hát mindig meg legyen az éves késési modellünket. Késési rátát. Igen. Jó van, srácok, reméljük élveztétek ezt a podcastet, és én nagyon, tehát így... Na mondd ki! Ez egy jó podcast volt. Bevállalom, nyomjuk fullba köték. Ez egy jó podcast volt. Igenis, én ezt VP. Mondom. GG, easy. Meg VP, easy. Meg easy, és minden. Imádom. Okay, mi lenne így köszönünk ki? Igen, na csá! Sire nyomnád! Na hát akkor cső.